NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse economie is weer gegroeid, blijkt uit cijfers die het CBS zojuist bekend heeft gemaakt. In het eerste kwartaal kromt de economie nog licht, maar het CBS ziet een groei van 1% in het tweede kwartaal. Met name te danken aan de industrie en de export. De nabestaanden van de begin deze week overleden Vlaringse loodgieter Willem Beveiliging. Vanmorgen vroeg lagen er opnieuw brandbare voorwerpen bij het huis. Daarvoor zijn twee verdachten opgepakt. De weduwe vraagt via haar advocaat om beveiliging, zodat ze in alle rust de begrafenis kan voorbereiden. Aanbieders van jeugdzorg hebben het financieel zwaar. De gemiddelde winst was het afgelopen jaar nihil. Door de slechte financiële situatie nemen de wachtlijsten voor kinderen en jongeren toe. En de komende jaren lijkt die situatie alleen maar erger te worden, meldt onderzoeksbureau E-Insights. Een Amerikaanse militair heeft bekend dat hij gevoelige informatie aan China verkocht. Informatie over wapens en militaire tactieken en over de verdediging van Taiwan. Het weer overwegend bewolkt. Vanuit het zuiden trekken de buien over. In het noordoosten schijnt vanochtend nog de zon. En het wordt vandaag 21 tot 27 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen, van harte welkom. Er is genoeg te bespreken met onze spraakmaker van vandaag, Niek Vrieselaar, senior econoom bij de Rabobank. Want de arbeidsmarkt blijft onverminderd krap. Overbieden op de huizenmarkt is inmiddels vrijwel overal de norm. Het aantal faillissementen blijft ook toenemen. De vraag is, moeten we ons zorgen gaan maken met die cijfers van net in het achterhoofd, Niek? Nou ja, als je dan nu net hoort op het nieuws dat de economie toch best wel weer fors is gegroeid in het tweede kwartaal, ja, dan zou je eigenlijk zeggen, valt wel mee met hoeveel zorgen we ons moeten maken. Maar goed, we gaan het straks, denk ik. Zeker. Meer maar die cijfers zijn natuurlijk vers. Zit je dan de hele tijd te refreshen tot je ze hebt? Ja, zeker. Voor mijn neus heb ik inderdaad het bruto binnenlands product, de omvang van de economie, wat we met z'n allen in een jaar, of in dit geval in een kwartaal maken. Ja, dan heb je het natuurlijk over honderden miljarden. Ja, dat is toch heel interessant. En ik heb, dat is wel echt op dit moment collega's ook achter de computer refreshen, berichten sturen. Waar zit dan die groei in? Ja, dat is toch wel altijd wel weer genieten voor ons. Ook al zijn het natuurlijk altijd een soort dagkoers. Hè. Het zijn natuurlijk altijd, het zegt de omvang van de economie zegt natuurlijk wel iets, maar het zegt natuurlijk niet over hoe het met ons als mens gaat. Over de Robert Kennedy zo ooit, hè, dat zo'n cijfers als BBP zegt eigenlijk alles. Hè, dat meet alles behalve wat ertoe doet. Zoals de glimlach op het gezicht van je kinderen of kwaliteit van onderwijs, noem maar op. Dus het is heel interessant, maar uiteindelijk structurele problemen en dingen zijn ook heel erg interessant. We duiken er straks dieper in met je. Om 10 uur natuurlijk ook ons mediaforum. Ingrid Spijkers is hier hoofdredacteur van Omroep Friesland. Die is aangeschoven. In het forum gaat het onder meer over het besluit van Arnon Grunberg om na 25 jaar te stoppen met zijn column in het Belgische blad Humo. Hij kan niet verder met een hoofdredactie, zegt hij, die Herman Brusselmans verdedigt na zijn omstreden column. Ik neem Herman Brusselmans niet zo serieus, nee. Maar ik heb wel met de hoofdredactie te maken waar ik voor schrijf. En ik zeg, als ik voor een krant schrijf, wil ik de hoofdredactie serieus kunnen nemen en er enige achting voor hebben. Anders trek ik mij terug. Ja, een begrijpelijke keuze. Dat is de vraag natuurlijk in dat forum. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. En die is, het is onbestaanbaar dat zoveel burgemeesters worden bedreigd. Deel uw ervaring op 0800 1101. In Leeuwarden is vanochtend de auto van burgemeester Sybrand Buma in brand gestoken. Dan denk ik, waar zijn wij naartoe afgegleden? Een man uit Albergen in Twente moet 2 maanden de cel in omdat hij de burgemeester had bedreigd. Wat is dit? Brandstichting, beschietingen en raadsleden en bestuurders die bedreigd worden. Je mag het hier met mensen niet eens zijn, je mag klagen, je mag bezwaren indienen. Ruiten die ingegooid worden, mensen die aan de deur staan. Het kan niet zo zijn dat je gewoon echt zwaar bedreigd wordt, want dat is het. Niek Vrieselaar, onze spraakmaker van vanochtend. Het is een stelling waar je het maar moeilijk mee oneens kan zijn natuurlijk. Ja, het is onbestaanbaar dat zoveel burgemeesters worden bedreigd. Wat denk jij als je die cijfers hoort en dan dat rijtje met bedreigde burgemeesters? Ja, ik vind het eigenlijk wel heel schrikbarend. En ik vind het ook wel eigenlijk... de stelling is natuurlijk onbestaanbaar dat burgemeesters worden bedreigd. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk, burgemeesters kun je gewoon openlaten. Het is onbestaanbaar dat politieagenten worden bedreigd. Het is onbestaanbaar dat journalisten worden bedreigd. Het is onbestaanbaar, nou, noem maar op. Ik vind het eigenlijk wel... het hebben natuurlijk wel over de verharding en de vergroeiing van de maatschappij. Ja, dit is denk ik ook weer een teken hiervan dat het echt wel... Nou, dat de normale omgangsvormen... Nou, heel duidelijk dat dat iemands auto in de fik steken... is toch bepaald niet een normale omgangsvorm. Maar dat er wel echt iets mis is. En, ja. In de cultuur, maar misschien ook met de georganiseerde misdaad. Ik weet niet waar dit vandaan komt natuurlijk. Ik weet niet of je naar het Omroep Friesland wellicht meer informatie hebt. Want Leeuwarden associeer ik niet direct met georganiseerde misdaad. Maar wie weet. Maar... Ja. Maar toch, je ziet, hè, de burgemeester is natuurlijk het gezicht van het beleid van de gemeente. Ja. Bepaalt, of hij of zij bepaalt niet altijd wat er in die gemeente gebeurt. Maar toch wordt hij vaak opgezocht om dan... Ja, het is een beetje de kop van Jut wat dat betreft dan. Ja, en dat is natuurlijk heel zorgwekkend. En, want ja, dit zijn mensen die natuurlijk... Inderdaad, je kunt het ermee oneens zijn. Zij voeren ook maar gewoon uit wat er in de gemeenteraad wordt bedacht. In principe staan ze boven de partijen ook. Ja, exact. En wij vaardigen mensen eigenlijk als land natuurlijk. Hè, onderdeel van onze maatschappij is dat de mensen afvaardigen. Om voor ons dingen te regelen waar we zelf geen zin in hebben. Zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk onderhoud. Of heel veel zaken die natuurlijk publiek worden besteed. Ja, en dat gaat niet altijd zoals we misschien willen. Maar dat betekent niet dat je dan dit soort maatregelen kunt nemen. Want die mensen hebben we gewoon nodig. En we hebben mensen nodig die voor ons de dingen regelen die ons leven mogelijk maken. Die het mogelijk maken dat wij naar school gaan, dat wij naar werk gaan, et cetera. En dat is eigenlijk onbestaanbaar natuurlijk inderdaad. Dat dit soort mensen dan in hun werk worden zeker op zo'n enorm impactvolle manier worden gehinderd. Groot bericht was natuurlijk ook bij jou, bij Omroep Friesland. Ingrid Spijkers, je bent de hoofdredacteur. We weten nog niet helemaal hoe de zaak bij Buma in elkaar zit. Hè? Nee, we weten eigenlijk helemaal niks. Dus het is heel erg speculeren. Maar wat jij zei van Leeuwarden associeer ik niet met een drukstad. Ja. De burgemeester heeft natuurlijk openbare veiligheid in zijn portefeuille. Wat wij zien is dat de laatste tijd heel veel drugspanden zijn gesloten in de stad. Toch wel. Want de problematiek is ook aanwezig in de Friese hoofdstad. Ja, zeker, zeker. En kijk, dit is heel erg speculeren wat ik doe. Dus dat is altijd wat gevaarlijk. Maar we hadden 12 juli een schietpartij in de stad. 1 augustus en 12 augustus. Bij een groot onderzoek naar rioolwater drugs is gebleken dat na Amsterdam, Leeuwarden, de hoogste concentratie drugs in het in het rioolwater heeft. Dus er is gewoon echt iets aan de hand. Ja. En of dat een verband heeft, is natuurlijk altijd heel lastig. Daar zijn we mee bezig. En daar doet natuurlijk de politie geen uitspraak over op dit moment. Ja. En de gemeente al helemaal niet. Maar het is natuurlijk wel zorgwekkend. Ja. En... het is nog. Ik heb wel echt het gevoel. Ik woon zelf redelijk dicht bij de binnenstad, ben daar vaak. En kwam inderdaad 12 juli na de wedstrijd Nederland-Engeland uit de kroeg. En belandde eigenlijk net in een schietpartij. Was net gebeurd. Wow. Dus dat is voor een provinciestad. Zorgelijk. Ja, dus de georganiseerde criminaliteit is aanwezig in Leeuwarden. En, dat mag je bijna... Ja, wat er precies aan de hand is natuurlijk altijd heel lastig. Hè. Zijn het bendes? Mm-hmm. Zijn het individuele afrekeningen? Hebben ze iets met elkaar te maken? Ook dat weten we nog niet. Maar dat het onrustig is, is wel duidelijk. Ja, we gaan eens luisteren wat u ervan vindt. Huub van Baal reageert bijvoorbeeld, zegt natuurlijk kan en mag dat niet. Echter, de sancties die staan op zo'n vergrijp als dit kloppen niet, ze werken niet. Je moet domkoppen en hun familieleden echt raken. Mogelijk dat dat een afschrikwekkende werking heeft. Vergrijp en straf moeten meer in verhouding staan tot elkaar. Als het hier over gaat, Jos Wiener, goedemorgen. Goedemorgen. Burgemeester van Haarlem, daar weet u alles van bedreiging. U heeft zelfs onder bewaking ondergedoken gezeten. Bedreigingen uit de hoek van de georganiseerde criminaliteit. Kunt u in kort vertellen wat er in die tijd gebeurde? Nou, er zijn aanwijzingen dat er... dat gaat om een iets andersoortige bedreiging. Dit soort bedreigingen heb ik ook wel meegemaakt. Ook wel met de auto, met de woning... op de persoon gerichte bedreigingen. Maar waar u nu naar vraagt, dat kwam inderdaad uit de hoek van de zware criminaliteit. Waarbij er aanwijzingen waren dat er een liquidatieopdracht lag voor de burgemeester van Haarlem. Ja, op dat moment wordt er van alles in werking gezet om te verhinderen dat dat ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Hoe kijkt u daar nu op terug? Nou, dat is natuurlijk een persoonlijk lastige situatie. De impact op je familieleven is enorm groot. Want je woont niet meer thuis. Je familie kan ook niet meer thuis wonen, je gezin. Dus dat zijn grote consequenties. En overal zijn er mensenbewakers om je heen. Dus je moet daar voortdurend rekening mee houden. Aan de andere kant was het ook wel een periode waarin ik heel veel steun heb ervaren vanuit de samenleving. Van allerlei mensen. Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van de mensen dit inderdaad volstrekt onaanvaardbaar vindt en morele steun geeft. En het maakt ook duidelijk, denk ik, dat het belangrijk is dat je op je post staat en dat je niet wijkt voor bedreigingen. Want het kan niet waar zijn dat dit gedrag, bedreiging, rechtstreeks proberen mensen te liquideren, dat dat het gewenste effect zou hebben. En ik denk dat wat dat betreft er maar één weg is. En dat is doorgaan met een zekere onverstoorbaarheid. En laten zien dat de overheid niet wijkt. Ja, want dit gaat over die periode dat u echt beveiligd ondergedoken heeft gezeten. En u heeft u had het ook over en mijn huis en mijn persoon. En ik heb wel eens agressie meegemaakt. Daar praat u eigenlijk overheen. Terwijl als je dat allemaal bij elkaar zet. Dat zou ik me dan afvragen, zou ik nog wel burgemeester willen zijn? Maar u zegt dat is juist het moment waarop ik dat moet laten zien. Ja, zeker. Ik denk dat het net zo goed dat het onbestaanbaar is dat dit gebeurt, is het onbestaanbaar dat de overheid het dan laat afweten. Dus ik denk, er wordt veel gevraagd van burgemeesters op het moment dat dit soort dingen gebeurt. Maar het is ook belangrijk om er op dat moment ook te staan in de strijd tegen eventueel de zware criminaliteit. Overigens wil ik ook benadrukken, want ik vind iedere speculatie nu in deze richting is volstrekt inderdaad speculatief. We weten het niet. Vaak zijn dit soort dingen, gewone burgers hebben ermee te maken. We hebben in Haarlem de afgelopen maanden tientallen autobranden gehad van tamelijk willekeurige burgers. Mijn voorganger is de auto ook een keer van in brand gestoken, vlakbij huis, hier in Haarlem. Dus het gebeurt, je weet niet precies wat erachter zit. Vaak is de dader niet terug te vinden. Dat maakt het heel erg lastig, maar dat kan ook één boze burger zijn. Het kan ook baldadig gedrag zijn. Je weet het niet, maar het heeft impact op je persoonlijk leven. En dat is heel, heel vervelend. Ja, we zien wel dat het aantal ernstige bedreigingen toeneemt. In 2018 was iets minder dan de helft van de burgemeesters had te maken met bedreigingen. Dat was vorig jaar al bijna 80%. Wat kan je eraan doen? Nou ja, ik merk dat er in Nederland toch wel echt veel aandacht is om te proberen te zorgen dat er voldoende maatregelen genomen worden qua beveiliging. Dat is één ding, dus dat kun je wel met camera's, met bepaalde maatregelen die genomen worden om in ieder geval de al te grote kwetsbaarheid om die minder te maken. Er is begeleiding om ervoor te zorgen dat als het nodig is dat je dan met mensen kunt praten. Het is een ondersteuningsteam weerbaar bestuur, hè? Ja. Ja, zeker. Dus dat is ook, denk ik, kan waardevol zijn. Want dan kan je ook praten met collega's of vakgenoten. Ja. Heeft u als gesprekken gehad met andere burgemeesters die de ervaringen ongeveer die u heeft meegemaakt ook hebben? Nou, ik in de periode dat het bij mij speelde, had ik zelf die behoefte niet erg sterk. Maar ik heb later wel eens met mensen gepraat die ook zeer soortgelijke ervaringen weer hadden. En dan is het ook goed om er even met elkaar over te kunnen praten. Ik zou overigens wel willen benadrukken, dit is niet het standaard leven van een burgemeester. Het zijn incidenten die gebeuren en die ernstig zijn. En je merkt dat er steeds meer collega's wel eens mee te maken hebben. Maar het overgrote deel van ons werk is mooi werk, is verantwoordelijk werk, is werk met mensen waar ik van geniet. Het is zeker niet zo dat wij voortdurend aangeschoten wild door de stad of door het dorp gaan. Het blijft heel mooi werk, maar deze kant ervan en deze ontwikkeling in de samenleving is treurig. En ik denk dat het goed is dat er aandacht is voor beveiliging en dat we met elkaar duidelijk maken, dit is niet wat we willen. Ik heb niet het idee dat dat veel verandert direct. Maar wel dat het belangrijk is dat we dat blijven benadrukken. Jos Winde, dank u wel, burgemeester van Haarlem. Jan Tromp, goedemorgen. Goedemorgen. Journalist, schrijver van het boek De Achterkant van Nederland, hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken. Wat denk jij als jij leest dat de auto van burgemeester Buma op zijn oprit in vlammen opging? Ja, dat hij lang de eerste niet is, dat we eraan in zekere zin aan gewend raken, of schoon het elke keer, als zich zo'n incident voordoet, weer tot een begrijpelijke schrikreactie leidt. En vooral denk ik, eigenlijk denk ik twee dingen. Wat we in 40 jaar hebben laten scheefgroeien, dan heb ik het over drugsgerelateerde criminaliteit en de machtsfactor die de vorm van criminaliteit is gaan vormen in de maatschappij. Dat krijg je niet in 40 dagen en niet in 40 maanden teruggeschroefd. En daarnaast geldt heel erg wat Jos Wiene zegt. Het is, ja, ik geloof dat jullie stelling is, bedreiging van burgemeesters is onbestaanbaar. Ja. Ja, ja, wat is dat onbestaanbaar? Want je ziet dat het bestaat sterker. Dat is de reden waarom jullie er aandacht aan besteden. Ja. Maar om die term toch over te nemen, onbestaanbaar is het dat burgemeesters zouden zwichten voor dit soort bedreigingen. Als zij wijken, dan denk ik dat de poort open staat om ook allerlei burgers te grazen te nemen. En dan beland je pas echt in het Wilde Westen. Ja. Wat niet betekent dat de burgemeester een sheriff is. Kijk, er is een soort vervaging aan de hand in de positie van burgemeesters. De voorzichtige indruk is dat burgemeesters steeds meer een sheriffrol op zich gaan nemen. In 2019 was er een voorstel van een aantal regio-burgemeesters om de gemeentewet uit te breiden met een bepaling dat burgemeesters, behalve hun openbare ordentaak, voortaan ook belast zijn met voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten. Nou, met name dat bestrijden, dat is echt een taak voor het strafrecht, voor politie en openbaar ministerie. En naar de mate waarin de burgemeester meer het imago krijgt van een sheriff, in die mate, vermoed ik, wordt hij of zij ook kwetsbaarder voor bedreiging. Je hebt het nu vooral over drugscriminaliteit, hè? En onder en boven wil je met verstrengeld raken. Maar het kan ook de wraak van één boze burger zijn natuurlijk. Sorry. Dat gaat ook steeds vaker daarheen. Ja, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat vanuit de georganiseerde drugscriminaliteit het brutale offensief eigenlijk geen grenzen kent. Maar je hebt absoluut gelijk. Het kan ook. Kijk, boosheid is tegenwoordig een meer dan legitieme. Meer dan legitiem sentiment. En dat je die boosheid botviert op anderen. Nou ja, ik moet altijd maar weer denken aan die trekkers van die boeren die van alles doen behalve hun land bewerken. Ja, dat was toch een aantal jaren geleden nog onbestaanbaar. Dus je ziet dat die grenzen van burgerlijke rancune, burgerlijke drift, dat die aan het opschuiven zijn. Jan Tromp, dankjewel. George Freuli, goedemorgen. Dag Herman, goedemorgen. Burgemeester van vijf herenlanden. We hoorden net de burgemeester van Haarlem. Ook de cijfers over toename van het aantal bedreigingen. Je bent sinds november 2019, is alweer bijna 5 jaar, burgemeester. Ja, vind jij het nog? Want Jos Wiene zei, het is de allermooiste klus die er is. Heb jij dat ook nog wel steeds? Ja, dat gevoel overheerst absoluut. Ja. Ondanks de berichten ook gisteren weer overheerst dat gevoel dat je hopelijk toch iets kunt bijdragen dat mensen het allemaal wat beter krijgen. En af en toe word je dat een beetje lastig gemaakt. En daar hebben we mee te maken. En ik denk dat het belangrijk is wat Jan Tromp net ook zei. Het is heel diffuus, of jij zei het eigenlijk. Het is niet alleen maar de zware drugscriminaliteit. Soms zijn mensen boos over een individuele beslissing die hen betreft. Wat je ziet is dat er onderwerpen zijn in de samenleving. Asielzoekersopvang, windmolens die tot ongelofelijke boosheid, woede en intimidatie leiden. Dus het is eigenlijk een beetje alles bij elkaar. Maar zijn het dan beslissingen die altijd de burgemeester heeft genomen? Of is dat vaak iets van de gemeente of misschien wel de Rijksoverheid en waar je dan als burgemeester het gezicht van bent? Ja, zeker. Dat laatste is voornamelijk het geval. Soms neem je natuurlijk als burgemeester wel zelf een beslissing. Want je hebt een bevoegdheid op openbare orde en veiligheid. Als het gaat inderdaad om het sluiten van een pand, van een drugspand. Ja, daar kunnen mensen of groeperingen heel erg boos over zijn. En ja, daar ben jij als burgemeester inderdaad wel de aangewezen persoon die dat veroorzaakt. Dus dat zou je dan kunnen begrijpen, hoewel de uitvoering wat minder is. Aan de andere kant is het zo dat wij met z'n allen gewoon een paar dingen hier hebben op te lossen. Dan ben jij het gezicht van die beslissing. En dat is ook prima. In mijn geval, mensen mogen mij daar altijd op aanspreken. Maar ja, het is natuurlijk, en vandaar dat het ook heel goed is dat we hier nu even een half uur over praten, dat we dit echt nooit normaal gaan vinden. Dat er burgemeester wordt aangereden voor het stadhuis, of dat er een serieuze doodsbedreiging uitgaat. Of we hebben, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van burgemeester Wiene, wat hij ook net vertelde. Ja. Dat gaat natuurlijk echt helemaal nergens over. Wat heb je wel zelf met die ernstige bedreiging? Ik snap best dat je eens een keer een boze bewoner tegenkomt, maar met dit soort echte intimidatie en bedreigingen te maken gehad? Die woorden zijn wel belangrijk, man. Intimidatie, dat gebeurt veel vaker. En soms gaat dat nog veel meer onderuit zitten dan een bedreiging. Want dat kan gewoon een hele kleine opmerking zijn. Kun je een voorbeeld noemen? Nou ja, zoals elke gemeente hebben wij natuurlijk best wel wat gedoe met de opvang van asielzoekers, met omwonenden. En naarmate dat dichterbij komt dat de mensen daar komen wonen tijdelijk, ja, dan gebeurt er van alles. En dat kan op een bewonersbijeenkomst zijn dat er de meest verschrikkelijke dingen worden geroepen of worden gezegd van, joh, als hier één keer iets gebeurt, dan weet ik jou en je kinderen vinden. Dat wordt gewoon face-to-face, neus tegen je gezegd. En natuurlijk op social media gebeuren ook de meest verschrikkelijke dingen. En heel af en toe probeer ik dan te achterhalen wie erachter in 90% van de gevallen zo'n anoniem account zit. En te kijken of je die persoon even boven water kunt halen. En lukt dat dan? En krijg je ook een gesprek? Ja, dat is al een paar keer gelukt. De politie is zeer behendig in het ontmantelen van anonieme accounten. En dan gaat eerst de politie daar naartoe voor een zogenaamd stopgesprek. En ze van, joh, wat u doet, dat kan echt niet. Daar moet u mee stoppen. En ik vraag altijd ook aan de politie dat ik het heel erg fijn zou vinden om met deze meneer of zo in gesprek te gaan. En dat is al een paar keer gebeurd. En dat lucht van beide kanten heel erg op. Dat is echt heel erg goed om dat te doen. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. En dat kan zeker niet met een criminele, grote criminele organisatie. Dat begrijp ik ook. Dankjewel, Sjors Vreulich, burgemeester van Vijfheerenlanden. Dus al bijna 5 jaar alweer, dat wist ik ook niet. Dick Vrieslaar, wat denk je als je die verhalen hoort over bedreiging en die intimidatie? Dat het ook inderdaad, nou ja, zo face-to-face is, maar dat het soms ook, dan is blijkbaar midden in de nacht, staat je auto ineens in brand? Ja, het lijkt me heel heftig. Ja. Zoals ik zei, er zijn functies in onze maatschappij die nou eenmaal gewoon wat publieker zijn, die nou eenmaal wat meer naar buiten treden, maar die wel heel belangrijk zijn. En er werd natuurlijk wel gezegd van, goh, de eerste burgemeester zei van, ja, nou ja, ik laat me daar niet door ontmoedigen. Juist nu wil ik doorpakken. Maar ik kan me wel voorstellen, dat is natuurlijk een discussie die eerder is ook impact, gevoerd. Hè, op je gezin. Precies. Ja. Dat op Buma gezin was gisteren gewoon trouwens aan het werk. Dus dat was ook wel, dat was het enige statement wat we kregen van de gemeente. Ja, exact. Ja, en dat die gewoon doorgaat. Nou ja, en wat Jan Tromp ook zei en de burgemeester van Haarlem, het kan ook een boze burger zijn. Ja. Je weet het niet, hè. Het kan. En maar ook de nadruk allebei, ook zoals Vreulich zegt, Het is een mooie baan. En zeg hem niet, ik kan het iedereen aanraden, maar het weegt niet op tegen al het moois wat je kan doen als burgemeester. Snap je dat? Of denk je, nou, op die moment dat ik dit soort dingen meemaak, zou ik wegwezen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat je voor goede huizen moet komen om deze druk te weerstaan. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat is een discussie die natuurlijk eerder is gevoerd over het probleem om goede burgemeesters te vinden. Ja, maar dat is ook een discussie die eerder is gevoerd natuurlijk over ministersposten en dergelijke. Ja. Dat tuurlijk, er zullen mensen zijn die zich hierdoor niet laten afschrikken of juist zich gesterkt voelen om te zeggen, we moeten dingen aanpakken. Maar ja, er zijn misschien ook mensen, en misschien zijn het potentieel wel hele goede kandidaten, die zeggen, nou, dit wil ik mijn gezin niet aandoen, laat maar zitten. Ja, en dan laat maar zitten. Mis je eigenlijk potentieel. En wat je natuurlijk ziet, is dat een hele kleine meerderheid, hè, die heel hard roept en dit soort dingen doet. Terwijl heel veel mensen natuurlijk waarschijnlijk ook in Leeuwarden heel blij zijn met Buma als burgemeester. Mm. En dat moet je wel kunnen blijven zien. Ja. Dat moet je wel af kunnen wegen. Meneer Blokhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. In het verleden was u statenlid. Toen was het ook al heftig, begrijp ik. U bent beveiligd. Waarom denkt u dat er zoveel meer bedreigingen zijn aan het adres van bestuurder? Nou, het heeft ook een beetje te maken met de politieke cultuur die is ontstaan. Ik heb meegemaakt dat er de verruwing kwam, hè, door de komst van de PVV. Met name, ik noem het met de PVV omdat het daar gebeurde. Nou ja, ik kreeg op een gegeven moment 50 telefoontjes per dag en nacht. Wekenlang. Weet je wel, 2 keer bellen en dan ophangen. Nou, en vervolgens werd ik bedreigd. De goede man die dat flikte, die is ook opgepakt overigens. En daar heeft, net zoals de burgemeester zei net, van goh, burgemeester Vreulich, van goh, een stopgesprek en een gesprek met de politie met die man erbij. Dat helpt is echt geweldig. Maar dat is ook de taal in de politiek. Oh ja, ook nog een keertje dat ik geslagen ben door een PVV-statenlid in het provinciehuis op de nieuwjaarsreceptie. Ook allemaal gebeurd. En alleen maar omdat die man het zo ontzettend met me oneens was. Ja, en maar je ziet het ook gebeuren. Je collega's maak je uit voor hacks. Je maakt ze uit voor criminelen. En dat zet sommige mensen wellicht aan tot van ja, daar mag je wat tegen doen. Dat is ook de politieke taal onderling. Nou ja, en ik heb het zien gebeuren. Want toen ik statenlid werd en gemeenteraadslid was het allemaal heel keurig, weet je wel. Maar het is allemaal zo hard en lelijk geworden. En daardoor voelen misschien burgers zich vrij genoeg om met gekke namen op internet en met gekke vlaggetjes dit soort zaken te doen. En ik vind het zonde van het vak en wordt terecht vastgesteld dat het ook moeilijk wordt om kandidaten te vinden door dit gedrag. Dank u wel. Sabine van der Zuidam is onderzoeker, bestuurskundige en auteur van diverse boeken. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Blokhuis, je zegt ja, het wordt ook steeds moeilijker om mensen te vinden die dit willen doen. Is het vak ook moeilijker geworden? Jazeker. Dus de afgelopen jaren zie je wel dat het ambt ook complexer en zwaarder is geworden. Bijvoorbeeld omdat er veel meer taken en verantwoordelijkheden bij de burgemeester zijn komen liggen. Ja. En dat in een klimaat van verruwing. Dus zowel in de politiek als in de samenleving. En is de burgemeester ook meer zichtbaar geworden als vertegenwoordiger van lokale politiek? Zeker, ja. Dus sowieso is de burgemeester nog steeds de meest gekende politieke ambtsdrager, lokaal. Dat is zo gebleven, maar dit is nog wel zichtbaarder geworden, de rol die een burgemeester ook speelt, met name sinds de coronacrisis, waarin ook echt de burgemeesters vol als het ware in de spotlight stonden ook. In dat beleid en de uitvoering daarvan. En soms ook moeilijke maatregelen moesten nemen. Of controversiële maatregelen natuurlijk. Hoe kan je voor elkaar krijgen dat meer mensen burgemeester zouden willen worden? Want de animo neemt dus af. Ja, het aantal kandidaten neemt terug, gemiddeld gezien. Hoewel er wel echt grote verschillen zijn tussen gemeenten overigens. En een manier om dat te doen is ook om juist ook de mooie kanten van het ambt te laten zien aan een bredere groep mensen. En ik denk dat daar ook een toekomst ligt voor het burgemeestersambt. Dus het traditionele pad is nog steeds raadslid, wethouder, burgemeester. Maar we zien ook steeds vaker mensen die van buiten de lokale politiek komen. Ja. En daar het ambt onder de aandacht brengen met de mooie kanten die daar zijn, zou ontzettend zinvol zijn. Want ook zoals eerder Jos Wiene al zei, deze schaduwkanten komen zeker voor. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Maar gelukkig is het nog niet altijd dagelijkse praktijk. Ja. Sabine van Zuidam, dank u wel. Onderzoeker en bestuurskundige bij de Stelling in de Stand.nl. Het is onbestaanbaar dat zoveel burgemeesters worden bedreigd. Wie vaak de A2 van Utrecht richting Den Bosch neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 augustus tot en met 30 september wordt er in de weekenden aan de weg gewerkt. De A2 is dan volledig afgesloten van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen in de richting van Den Bosch. Door de week zijn er minder rijstroken beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd van meer dan een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Boren, schuren, maaien met één en dezelfde accu? Ga naar Hubo. Bij elke 20 volt machine van Dual Power een gratis accu met lader ter waarde van €50. Dual Power voordeel? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Vitepro, een soepele mint. Wie heeft dat nou weer bedacht? Soepele mint. Ja, het helpt mij inderdaad om mijn spieren soepel te houden. En ik weet dat het komt door de vitamine D. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Soepele mint. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. Ik ben voor een zo ruim mogelijke opvatting van de vrijheid van meningsuiting. Ik zou het recht van neonazi's om te demonstreren verdedigen, maar dat betekent niet dat ik mee hoef te lopen in die demonstratie. Met die woorden nam na 25 jaar Arnold Gunberg afscheid als columnist van het Belgische blad Humo, na een omstreden stuk van collega-schrijver Herman Brusselmans. Daarover en andere zaken gaat het zo na tienen in het Mediaforum. Eerst de verrassende groei van de Nederlandse economie. Het NOS-journaal, hier is Jan van der Putten. Was er in de eerste drie maanden van het jaar nog een krimp? Nu is de omvang van de Nederlandse economie opvallend gegroeid, met 1% ten opzichte van een kwartaal eerder. Zo'n sterke groei hadden economen niet verwacht. En ook Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek is verrast door zijn eigen cijfers. Die 1% is zeker een verrassing. Tenminste, ik denk dat de meeste analisten het van tevoren niet aan hadden zien komen. Ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Dus dat is positief. Of dat zo blijft, dat is natuurlijk maar afwachten. Het is uiteindelijk maar één kwartaal, dus dan kun je moeilijk een nieuwe trend uit afleiden. En die 1% groei is waarschijnlijk ook wel een reactie op die krimp van het eerste kwartaal. Want toen deed vooral de Nederlandse industrie en daarmee ook de export deden dat heel slecht. Nou, dat waren nou net de twee onderdelen die dit kwartaal verantwoordelijk waren voor die grote groei. Dus die grote groei van nu is deels ook een reactie op de krimp van het vorige kwartaal. Maar nog steeds geldt 1% is een heel mooi cijfer. En wat doen de consumenten? De consument die liet het afgelopen kwartaal een klein beetje afweten. Waarschijnlijk heeft dat ook wel deels te maken met het slechte weer. Het voorjaar heeft het heel veel geregend. Dat zien we ook terug bij de horeca. Die heeft een matig kwartaal achter de rug. Ook andere zaken zoals voedings- en genotmiddelen gaf de consument minder uit. Dus het lijkt erop dat de consument nog steeds wat huiverig is. Moet wennen aan het feit dat de prijzen nog steeds zo hoog zijn. Want ja, ook het consumentenvertrouwen is de afgelopen maanden toch weer wat ingezakt. Nederland kwakkelt al best wel een tijdje, hè? Net niet veel groei, net niet veel krimp. Dat beeld is eigenlijk vandaag ook nog niet echt veranderd. Nou, die kwakkelende groei van 2 jaar, dat was inderdaad teleurstellend. Deze 1% groei is een welkome onderbreking daarvan. Maar het is nu nog te vroeg om te zeggen of dat het begin is van een nieuwe periode waarin de Nederlandse economie echt weer groeit. Of een toevallige fijne onderbreking. En dat het volgende kwartaal toch weer met een matig groeicijfer is. Ja, daarvoor zullen we toch nog even 3 maanden moeten wachten. Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek in gesprek met verslaggever Eva Wiesing. Door financiële problemen bij aanbieders van jeugdzorg dreigt de zorg in de toekomst te verslechteren. De gemiddelde winst was afgelopen jaar 0,1%. En ook de komende jaren lijkt de situatie er niet beter op te worden. Volgens Jeugdzorg Nederland heeft dat grote gevolgen voor de zorgplekken die nodig zijn. Nou, die zijn er nu nog wel, maar dat wordt natuurlijk steeds ingewikkelder. En je ziet dan soms ook dat de ingewikkeldste kinderen, die dus vaak ook meer kosten met zich meebrengen, dat dat dan steeds lastiger wordt om daar plekken voor te vinden. Bij heel veel organisaties is het echt heel penibel als het gaat over de financiële situatie. Dus het wordt steeds moeilijker om de juiste plekken te vinden. En omdat de instanties die jeugdzorg bieden te belangrijk zijn om failliet te laten gaan, komen gemeenten vaak met extra geld over de brug. Ook wordt er gewerkt aan een plan om de zorg efficiënter te maken. De nabestaanden van de overleden Vlaardingse loodgieter willen beveiliging. Vanmorgen vroeg lagen er opnieuw brandbare voorwerpen bij het huis. Inmiddels zijn 2 verdachten opgepakt. De loodgieter die lang werd bedreigd overleed afgelopen maandag na hartproblemen. Na de vondst van een dode vrouw in Groningen heeft de politie een verdachte opgepakt. Dat was gisteravond bij een uitgebreide zoekactie in Vries in Drenthe. Volgens RTV Noord is de man een bekende van het slachtoffer. Een Amerikaanse militair heeft bekend dat hij gevoelige informatie heeft verkocht aan China. Dat was informatie over wapens en militaire tactieken en over de verdediging van Taiwan. De militair werd eerder dit jaar opgepakt in Kentucky. De Japanse premier Kishida legt komende maand zijn werk neer. Hij stelt zich niet herkiesbaar voor zijn partij, de Liberaal-Democratische Partij. Kishida en zijn partij worden al langer geplaagd door verschillende schandalen. En hun populariteit is fors gedaald, vertelt correspondent Anoma van der Veren. Tientallen politici die jarenlang geld verduisterden, zogenaamde donaties niet melden en miljoenen hun eigen zak staken. En dan heb je nog de economische malaise, de onvrede over de inflatie, de yen die in elkaar is geklapt, hoge energiekosten. Ja, het lijstje is eindeloos. Dus daarom zegt Kishida, ik moet laten zien dat we proberen te veranderen. En de makkelijkste manier om dat te laten zien is als ik zelf terugtreed. Tientallen Japanse parlementsleden en hun assistenten zijn vanwege dat corruptieschandaal inmiddels aangeklaagd. Duitsland heeft eerder dit jaar een internationaal aanhoudingsbevel uitgegeven voor een man die in Polen woont. Die zou betrokken zijn bij de aanslag op de Nord Stream-pijpleiding 2 jaar geleden. Volgens correspondent Gien Balduk is het arrestatiebevel nu pas ontdekt door Duitse media. Het gaat om de man Volodymyr Z. Dat is een Oekraïner die een duikschool had en zelf ook professioneel duiker was en die voor het laatst in Polen was. Hij woonde in de buurt van Warschau. En tegen hem zijn er voldoende bewijzen verzameld nu voor een arrestatiebevel die afgelopen juni al is uitgevaardigd en dus nu naar buiten is gekomen. Volgens de Duitse aanklager werd die aanslag op de Nord Stream gepleegd door 6 personen. Die zouden 2 jaar geleden met een zeilschip de Oostzee zijn opgegaan en de pijpleidingen op 4 plekken hebben opgeblazen. Dan is weer nog buien met regen en onweer. Er is ook wat zon. Het wordt 23 tot 27 graden. Morgen droog en vrij zonnig en een graad of 25. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, naar het strand zal het wel niet vaststaan vandaag, maar waar wel? Nee, klopt. We zien wat andere problemen. Nu op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Hilversum Noord. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En dat veroorzaakt file vanaf naar de vesting 5 kilometer met een 30 minuten vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Assen-West en Assen-Noord is de weg nu helemaal dicht. Daar raakte vanmorgen vroeg een vrachtwagen van de weg. Die wordt nu geborgen. Het verkeer wordt omgeleid via Veen. Dan over de N33 en de A7. Ster. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van kunst tot kitsch, van klassiek tot klassiekers. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros. De omroep voor ons. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. In een satirische column voor Humo, Belgisch blad, schreef Herman Brusselmans onder meer dat hij, en ik citeer, iedere Jood die hij tegenkomt een puntig mes door de keel wil rammen. Maar door antisemitisme als satire te gebruiken maak je van de Holocaust ook een grap, vindt Arnon Grunberg. Die stopt daarom na 25 jaar als columnist bij datzelfde blad. Vandaag is ons mediaforum Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. En Kamran Oela, hoofdredacteur van de Telegraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Is aangeschoven. Spraakmaker, dat weet u, is Niek Vrieselaar, senior econoom bij Rabobank. Arnon Grunberg stopt dus na 25 jaar als columnist bij Humo. Een smakeloze column van Herman Brusselmans was daarvoor de reden, vertelde die gisteravond in Met het oog op morgen. Waar het om gaat is dat Brusselmans heeft gezegd dat hij een puntig mes los door de keel wil rammen van iedere Jood die hij tegenkomt. En ik heb toen geschreven in de Standaard dat het eigenlijk een parafrase is van een lied dat in de jaren 30 door de SA-mannen in Duitsland werd gezongen. En waarin toen klonk: "Wenn das Judenblut vom Messers spritst, dan geht es nogmaals zo goed." En als je dat als satire herhaalt, ja, ga je gang. Hij is vooral teleurgesteld in de reactie van de hoofdredactie van Humo op zijn bezwaar tegen de column die Brusselmans schreef. Voor de duidelijkheid nog even benoemen waar het hier over gaat. Want het staat in een alinea. Brusselmans schreef vorige week in zijn column: "Ik zie een beeld van een huilend en schreeuwend Palestijns jongetje dat helemaal buiten zinnen om zijn onder een puin liggende moeder roept. En ik beeld me in dat dat jongetje mijn eigen zoontje Roman is en de moeder mijn eigen vriendin Lena. En ik word zo woedend dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen." Kamran Oela, belangrijk om die hele alinea voor te lezen. Want in de media hebben we het natuurlijk over deze laatste zin. Wordt het dan, als er meer context bij komt, wordt het dan anders? Nee, want uiteindelijk gaat het om de laatste zin. Hè. Dat is waar terecht mensen over vallen. Daar is natuurlijk al een hele hoop over gezegd. Volgens mij gaat het nu ook om dat Grunberg ontslag heeft ingediend na 25 jaar. En dat hij bezwaar maakt ook op het optreden van de hoofdredactie. Ook richting hem als columnist. Dat hij zich niet als veilig heeft. Hij voelt zich daar niet prettig meer bij die organisatie. Omdat ze zijn kritiek ook daar moeite mee hebben. Omdat ze zeggen, hij maakt het te persoonlijk. En het gaat eigenlijk al lang nu niet meer over die passage. Het gaat eigenlijk ook om hoe je als hoofdredactie opereert. En hoe je ook omgaat met andere columnisten. Wat snap je de keuze wel van Grunberg om daar... dat schiet tekort, dan zegt hij, dan ben ik ook weg. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Kijk, waar ik me ook echt bij hem aansluit. Het gaat om een moordfantasie. En daar zou eigenlijk nooit ruimte voor moeten zijn. En tegelijkertijd, columnisten genieten echt buitengewoon veel vrijheid. Dus ik zou het ook een heel ingewikkelde vinden. Als zo'n column bij mij op tafel zou belanden. Dat hoop ik dan, dat een eindredacteur de tegenwoordigheid van geest heeft. Om op het moment dat hij het leest, denkt van dit kan, kan dit wel door de beugel? Is dit nou over de grens of op de grens? Of tegen de grens aan? En eigenlijk is de afspraak bij tegen de grens aan al met elkaar bespreken. Dat kan onderling zijn. En uiteindelijk kan het ook bij mij op het bordje belanden. En ik zou het ook altijd juridisch laten toetsen. Los van dat ik het onsmakelijk vind. En een bizarre fantasie vind. Maar vooral toetsen van, kan dit worden gezien als aanzet tot geweld? Kan het worden gezien als opruiing? Is het antisemitisch? Maar blijft wat echt belangrijk blijft. Columnisten hebben wel heel veel vrijheid over wat ze schrijven. Ja, snap jij het, Ingrid? Dat Grunberg zegt, met hem kan ik niet in één blad staan. Daarom ben ik weg. Het is natuurlijk een hele persoonlijke keuze. Het is een hele persoonlijke. Nou ja, ik ben het met jou eens. Ontzettend moeilijk, deze kwestie. Columnisten hebben gewoon hun vrijheid. Maar inderdaad, je moet het wel toetsen. Ik vind het ook wel een hele heftige, deze van Herman Brusselmans. Mensen zeggen, hij maakt het te persoonlijk. Maar bij hem krijgt vaak iedereen het wel. Als je hem kent, dat is natuurlijk ook het verschil. Als je zo iemand kent als schrijver, dan valt het ook weer misschien wel in een ander mandje. Maar goed. Dat is ook zo, maar het feit dat Arnon Grunberg het heel persoonlijk maken, geeft natuurlijk, wat de hoofdredactie zegt, je maakt het te persoonlijk. Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met het klimaat waarin we nu leven. Dat, de kwestie is zo ingewikkeld geworden en ik denk dat wij soms onderschatten hoeveel Joodse mensen last hebben in Nederland van wat er gebeurt. En dit kan misschien wel de druppel zijn geweest. En dat is heel lastig. En hoe ga je hiermee om? En ik denk dat ik hem wel gepubliceerd zou hebben, de column. Herman Brusselmans kennen en de vrijheden. Mm-hmm. Ik ben ooit door een van onze columnisten zelf even een kopje kleiner gemaakt. Nou, dat is niet leuk. Maar dat is wel de vrijheid van de columnist. ja. De ruimte is voor een columnist natuurlijk altijd groter dan voor andere schrijvers. Ja, zeker. Moet je het ook lezen. Maar ik begrijp het gevoel van Arno Grunberg ook heel, heel goed. En zeker als je ziet wat er gewoon allemaal voor bagger over iedereen wordt uitgestort. En dus vooral ontevreden met de reactie van de hoofdredactie. Jullie collega, forumlid en adjunct hoofdredacteur van Trouw, Wendel Boersma, hebben ook gevraagd naar haar ervaringen. Zij zegt, het komt af en toe voor dat we over woordkeuze in gesprek gaan met onze columnisten. Of feiten in de column checken. Komen we altijd in goed overleg uit. Onze algemene columnisten zijn ook vrij in hun onderwerpskeuze. Toch, Kamran, ben je ook verbonden aan die columnist. Want die hoort bij jouw titel. Uh-huh. Dus daar sta je ook altijd achter. Kijk, uiteindelijk moet ik er vooral voor zorgen om te kijken of de titel geen schade oploopt. En de mensen die aan die titel verbonden zijn, dat zijn in eerste instantie alle journalisten. En breder dan dat ook columnisten. Wat Wendel moet zeggen, dat klopt. Feiten moeten ook in een column kloppen. Daar ontstaat soms ook wat discussie over. Maar wat mij betreft is daar geen discussie over. En helaas glipt er ook bij ons wel eens een column door waar feiten niet in kloppen. Want soms zijn het zoveel dingen dat dan niet alles gecheckt is door een eindredacteur. Dat zou eigenlijk wel moeten. Maar uiteindelijk is de columnist ook gewoon onderdeel van, in ons geval, onze columnist zijn ook onderdeel van de Telegraaffamilie. Dus daar sta ik dan ook voor. En uiteindelijk wordt zo'n column wel afgedrukt onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. Maar geldt u, als iemand in een bepaalde stijl schrijft in jouw krant, en je weet dat iemand al jaren die stijl heeft, bijvoorbeeld Brusselmans, die in de humorcolumn zeker altijd ver over de grens gaat, dat is dan ook zijn stijl, geeft hem dan ook meer vrijheid, toch? Dan kan hij toch ook meer dingen zeggen? Niet meer vrijheid dan anderen. Nee. Maar kijk, het is wel wat hier zijn natuurlijk een hele hoop gebeurd. Hè. Hier is op een gegeven moment, die column is afgedrukt op papier. Dus mensen die humor niet kennen, dat is een wekelijks op papier. Vervolgens is grote titel in België. De column is ook online verschenen. In eerste instantie is de hoofdredactie ook om Brusselmans heen gaan staan. Maar uiteindelijk wel besloten om die column offline te halen. En dat is wat mij betreft een verkeerd signaal. Ik zou het logischer hebben gevonden als je dan vervolgens een verhaal maakt over wat daar gebeurd is. En dat probeert uit te leggen. Daar kan je ook als hoofdredactie. Heeft de hoofdredactie geen commentaar geschreven waarom ze tot deze keuze zijn gemaakt en dat gepubliceerd? Want dat zou ik dan doen. Nee, de column is offline gehaald. En ze hebben dit wel vervolgens uitgelegd waarom ze het offline halen. Vanwege de ophef eigenlijk, zeggen ze. Brusselmans zegt zelf over die column dat hij een overdrachtelijk beeld had gebruikt. Dat het in ieder geval in geen geval aanzetten tot moord is. En ook stelt hij dat hij in de volgende zin schreef dat hij niet alle Israëliërs over één kam scheert. Ja, dat is dan een beetje in contrast met die zin daarvoor. Maar ik zou nog één nuance wel aan willen brengen. Want ik ben dus kritisch op wat die hoofdredactie daar doet. Maar we weten niet wat we niet weten. En in deze tijden kan het ook zo zijn dat naar aanleiding van die column bedreigingen zijn binnengekomen op die redactie. Dat journalisten van Humo hun werk niet meer op een normale manier zouden kunnen doen. En dan snap ik wel weer dat een hoofdredactie zegt van oké, dan gaan we offline halen. Want daarmee keert de rust terug. Dus dat is wel een belangrijke nuance. Dat weten we niet. En het is op het moment dat zoiets gebeurt, is het niet makkelijk om de juiste keuzes te maken en het hoofd koel te houden als die aanval van alle kanten op je wordt ingezet. Ja. Ja. En maar de gevoeligheid van de kwestie, dat geeft het aan. Ja. Ook moeilijk om in zo'n conflict satire te bedrijven. Ja, heel moeilijk. Moet je dat gewoon helemaal niet proberen of niet willen? Ja. Nou ja, dat is de vrijheid van de columnist. En als je zegt tegen de columnist, je bent vrij om je onderwerp te kiezen, en je zegt dan, ja, maar niet over dit conflict. Ja, past ook niet. Maar ik denk dat, ik ben benieuwd hoe Herman Brusselmans hierop reageert. Ja, we gaan naar jullie mediamomenten. Kamran, je wilde als jouw mediamoment de estafette-reeks van de Nederlandse cartoonisten uitlichten. Wat houdt het in? Ja, de strip de BTW heet de actie. Ook te vinden op de gelijknamige website. Er hangt heel veel sectoren, maar onder andere ook de journalistiek, het nieuwsmedia, die hangt een BTW-verhoging boven het hoofd. Dat staat in het hoofdlijnakkoord van het kabinet. Dat moet uiteraard verder nog worden uitgewerkt, maar het heeft alles van dat als ze het belastingplan weten aan te passen en als het ook door de Tweede en de Eerste Kamer weten te loodsen, dat dan de BTW op nieuwsmedia van 9-21% gaat. Nou, dat raakt de journalistiek hard, dat raakt de titels hard, want dat is een... De krant wordt duurder, plat gezegd, maar ook online nieuwsmedia die hebben mee te maken, want het is zowel voor digitaal als print. En nu zijn er allerlei acties al geweest. Hè. Er is een campagne, een pagina grote advertentie heeft in kranten gestaan. Maar nu richting Prinsjesdag slaan de cartoonisten handen in één door een estafette. Elke dag een andere cartoonist die een cartoon maakt over die btw-verhoging. Die kan dan ook worden afgedrukt in de titel waar iemand aan verbonden is. Toevallig is het vandaag Pluis, dat is onze cartoonist. Ja. En die staat vandaag niet in onze krant, maar zal waarschijnlijk richting Prinsjesdag wel ook in de krant verschijnen. Maar staat vandaag op stripdebtw.nl. En de gedachte is om op deze manier elke dag daar aandacht voor te hebben. En is dat puur alleen kranten die dat doen? Nee, dat zijn cartoonisten die zijn breder dan alleen aan kranten verbonden. Dus het is echt, het gaat geloof ik om 31 cartoonisten. En wat ik los van de actie die ik uiteraard een warm hart toedraag, en het wordt georganiseerd door NDP News Media, waar al die uitgeverijen aan verbonden zijn, en waar ik 100% achter sta. Wat ik ook heel mooi vind, is dat je ook nieuwe cartoonisten leert kennen die ik helemaal niet kende, want die uit landelijke kranten, ja, die zie ik wel. Maar zie nu ook bepaalde regionale kranten. Ja. Ja, wat zie je dan? Ja, er zit heel veel, dat er gewoon heel veel talent ook op dat gebied in ons land zit. En dat we toch echt ons. We hebben het vaak over die pluriformiteit en dat medialandschap. Maar we mogen toch ook echt. Weet je, wat een rijk land hebben we, dat we niet 3, 4, 5 goede spotprenttekenaars hebben, maar tientallen. Ja, Niek, kijk, jij was een cartoon. Spel je hem uit? Lees je hem? Ja, ik lees hem wel. Ik bekijk hem eigenlijk. Ik vind het vaak heel treffend. Meestal bereiken ze me ook dan doordat hij dan heel treffend is. En dan gaat hij viraal, zeg maar. Dan zie ik hem ook. En dan, ja, ik vind dat vaak heel knap hoe je toch in zo'n vaak in één beeld iets, zo'n boodschap heel indringend kunt overbrengen. Ik vind dat heel knap. Ja. En verder zit ik over die btw-verhoging. Vind ik als econoom heel erg te denken dat we hebben. Als maatschappij willen we natuurlijk belasting. We moeten belasting ophalen, want we moeten dingen betalen zoals wegen, onderwijs, zorg. Daar hebben we geld voor nodig. Ja, vanuit de economie kun je altijd zeggen, ja, we kunnen dat belasting ophalen door dingen te belasten die goed zijn. Dat doen we liever niet. We belasten eigenlijk liever niet arbeid, want we vinden het goed dat mensen werken. En je liever belast je dingen die niet goed zijn. Dus ik kan raar hebben, zoals bijvoorbeeld alcohol, benzine, dus alcohol, dat soort dingen. Liever dat ontmoedigen jullie, want ja, het heffen van belasting heeft een effect. En dan is het, en dat bedoelt het nieuwe kabinet wellicht niet zo, maar het is wel een raar signaal dat je zegt, eigenlijk journalistiek, media, nieuwsgaring, maar ook entertainment, ja, dat vinden we, ja, dat gaan we zwaarder belasten. Daarmee misschien zou ik zeggen, dat vinden we niet goed. En dat is wel een gek signaal, vind ik ook als econoom. Denk je dat hij iets gaat uithalen, Cameron? Dat is altijd lastig. Kijk, het kabinet of die vier partijen, die zitten op dit moment nog heel geharnast in. De lobby is volop uiteraard gaande om de partijen te bewegen. En als je dit ook hoort, dan denk ik als partijen als NSC, VVD, die zouden hier toch nooit voor moeten zijn. Maar die blijven natuurlijk ook op het punt. Ja, het moet wel betaald worden. En we hebben ook een andere maatregel die we willen nemen. Dus het moet ergens anders dan geld worden gevonden. Het moet ook door het is een wijziging van het belastingplan. Moet ook door de Eerste Kamer. Daar heeft dit kabinet geen meerderheid. Dus wat dat betreft liggen daar wel mogelijkheden om hopelijk het tijd te keren. Ja, leuk maar ik hoop vooral dat ze tot inzicht komen. Ja, dat het heel belangrijk is. Ja, het is echt een slechte zaak. We hadden het er net eventjes over, tijdens het nieuws, voor de regionale bladen natuurlijk, die al onder druk staan. Een verhoging sowieso voor alle kranten. Ja, een hele slechte zaak. Ja. Bij jullie, Ingrid, in Friesland draait het deze dagen om de Friese sportzomer. Het is Simmer in Friesland, de diet van het scootjesjoen, de PC en het vierleppen. Ja, dat betekent dat niemand van je redactie op vakantie mag. Nou, niet zoveel inderdaad. Nee, dat is wel de keerzijde, maar ook hartstikke leuk. De meeste mensen vinden het superleuk om 2 weken op het water te zitten, ja, bij het scootersielen. Of naar de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar te gaan. Of zaterdag hebben we het. Franeker is dat, hè, de PC. En zaterdag hebben we het Fries kampioenschap vierleppen. Polstok verspringen noem ik het maar even voor de rest van Nederland. Het is trouwens wel echt spectaculaire sport. Toen ik net hoofdredacteur was en daar voor het eerst heen ging, dacht ik echt zo, wauw, die schansen zijn hoog. Ja. En het is prachtig om te zien. En spectaculair, als ze misspringen, vallen ze in het water. Dus voor de mensen die de rest nog van de wereld kijkt ze ook altijd zijn ogen uit. Van wat is dit nou? Om de 5 jaar heb ik het idee, krijg je wel zo'n filmpje dat voorbij komt. Dat ze in Japan hebben ze dan vierleppen ontdekt en ze verbazen zich helemaal. Ja, en je verbaast je ook als we dit video's plaatsen, hoe vaak dit soms bekeken wordt. Soms wel miljoenen keren. Ja. Een bijzondere sprong. Nou, dus hartstikke leuk. Nou zijn jullie bij het scootjesielen ook mediapartner. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, we zijn in die zin mediapartner omdat wij de enige zijn die op het water beelden mogen maken. Ze willen daar natuurlijk, nou ja, het zijn 14 scootjes, 14 ijzeren schuiten die, als het een beetje waait, met enorme vaart aankomen, denderen. Zaterdag was het dikke chaos bij een van de boeien. Dus ze willen daar niet te veel cameraploegen en daarom zijn wij er. En wij leveren bijvoorbeeld ook de beelden van Max, de wedstrijdbeelden. Ja, en want als partner committeer je dan ook aan die wedstrijdorganisatie? In hoeverre kan je... Nee hoor, we doen gewoon journalistiek. Als daar wat misgaat, dan melden wij dat ook gewoon. Wil je dat ook? En, ja. Maar stel de jury wil beelden terugzien of zo, dan zorgen jullie wel van... Wij stellen alleen de beelden ter beschikking die we ook echt uitgezonden hebben. Want nou ja, die zijn gewoon openbaar en kunnen teruggekeken worden. En dat is wat we doen. En hoe brengen jullie dat nu in beeld? Want ik kan me voorstellen, er kan natuurlijk steeds meer. Flycams, drones, er kan van alles rondvliegen. Ja. Is dat ook heel erg veranderd dan... Nou ja, vroeger was het waarschijnlijk één camera vanaf de wal. Hoe ziet het er nu uit? We waren altijd wel al op het water. Maar sinds een jaar of... voor corona zijn we daarmee begonnen. Vliegen we het echt aan als een wedstrijd. Dus doen we live verslag van de wedstrijd. Dus we hebben een camera, we hebben een kraan. We hebben eigenlijk twee schepen. Die bouwen we, die varen de hele competitie mee. Want ze zitten iedere dag op een ander water. De wedstrijd verplaatst zich, hè, voor de rest van Nederland. Van Snekemeer naar IJsselmeer. Ja. En alle andere Heerenmeer. Nou, bla, bla, bla. En wij varen steeds mee. Ja. Onze crew vaart steeds mee. En, leuke klus ook. Ja, superleuk. Ja. Ja. En we hebben een camera op het water. Sinds 3 jaar een drone. Nou ja, dat geeft natuurlijk fantastische beelden. Daar kan je ook heel mooi zien hoe het wedstrijdveld erbij ligt. Ja, dan zie je eigenlijk hoe die wedstrijd in elkaar zit. Want het is soms ook niet helemaal te volgen. Zijn jullie wel eens ergens mediapartner van met de Telegraaf-camera? Ja, zeker. Het mediapartnerschap is een heel klassiek begrip. We zijn mediapartner van Ajax, bijvoorbeeld. Als Telegraaf en nu ook als mediahuis. En dat is precies wat jij ook zegt, Ingrid. De onafhankelijkheid. Ben je soms juist kritischer? We zijn heel kritisch afgelopen jaar op Ajax geweest. En dat is dan een kritiek ook wel van supporters. Van een mediapartner en hoezo dan? Dat is een andere type verbondenheid. Dat heeft ook te maken met ook waarden in advertenties. Als je mediapartner bent, dat zij dan x aantal advertenties voor een goedkoper bedrag mogen plaatsen. Dat gaat allemaal buiten de redactie eigenlijk ook om. Dus dat is breder het merk meer dan de redactie die gewoon onafhankelijk werk kan doen. Ja. Dan een actie van De Marker. Dat is de jongere platform van BNN Vara. Onder de hashtag De Groeten Met Je Boete wordt er actie gevoerd tegen de zogenoemde langstudeerboete. Het plan van het nieuwe kabinet waarbij studenten per jaar dat ze te lang over hun studie doen enkele duizenden euro's extra's moeten gaan betalen. Samenwerking met de LSVB, de Studentenvakbond en FNV Young & United. Opvallende actie, Ingrid, van BNN Vara? Ja, maar past wel in hun profiel. Je ziet sowieso, vind ik, dat de landelijke omroepen zich profileren op een aantal onderwerpen. KRO en NCRV doet dat ook. BNN Vara natuurlijk ook. Een beetje de actie gedreven. Ik zou het als Omroep Friesland niet doen. Hè? Dat past niet in onze rol. NOS zou dat volgens mij ook nooit doen. Maar het past wel. Ja. Het is wel gevaarlijk natuurlijk. Je moet wel goed kijken. Hoe doen we dit? Welke actie pakken we wel op? Maar dit vind ik wel een sympathieke. Ja, Cameron, het doel van de actie is om die boete van tafel te krijgen. Zeg ik tegen kabinetsbeleid in. Dat is actiejournalistiek, min of meer. Dat moet je als Telegraaf hoofdredacteur aanspreken. Dat hebben jullie in het verleden ook wel gedaan natuurlijk. Hoe denk je over deze BNN Vara? We hebben het in het verdere verleden gedaan. Dat is denk ik de afgelopen 10 jaar niet meer waar de Telegraaf bekend op staat. We durven en we doen dat uiteraard ook onderwerpen agenderen. Maar actie, dat is echt wat anders. Want bij actie laat je ook een beetje de journalistieke mores varen. Hè? Dus dan bij actie draait het. Dan ben je niet echt eigenlijk onafhankelijk. Dan opereer je niet onafhankelijk. Want je opereert wel vanuit een bepaald uitgangspunt. Want je hebt een doel en dat wil je hoe dan ook bereiken. Ja. Daar sta je niet meer open voor meningen van de andere kant. Want daar gaat het niet om. Je wil iets voor elkaar krijgen. En, ja. Dus dat is echt niet. Dat is niet meer de Telegraaf van deze tijd. Het staat BNN Vara vrij. Het gaat ook om het jongere platformen, niet om de gehele omroep. Kijk, als het de gehele omroep zou zijn, dan wordt het wel tricky. Hè? Wat als dit onderwerp wordt besproken straks aan de nieuwe tafel, als het een tafel is bij Bar Laat. Dat zit een goede journalist als Tim de Wit en Jeroen Pauw. Ja, ik ga ervan uit dat die gewoon onafhankelijk journalistiek werk gaan verrichten. En als daaruit het conclusie van het gesprek is dat die langstudeerboete goed is, ja, dan kan dat. En dat kan niet als de omroep zegt, nee, wij zijn hoe dan ook tegen. Maar dit is dat jongerenplatform. Ja. Ja. Dat kan. Ze en hebben dat ook een staat ook wel bij. Ja, de eindredacteur Loemus zegt ook, bij BNNVARA zijn we niet kleurloos. We zijn voor gelijkwaardige, inclusieve samenleving waar iedereen deelt in welvaart en plezier. Langstudeerboete past daar niet bij. Wij voelen geen ongemak bij het voeren van de actie. En we horen al langer van onze doelgroep en achterbank dat ze zich zorgen maken over die boete. Ja, kijk, ze hebben ook een opinieplatform Joop. En dat is een opinieplatform. Maar dat zijn ook opinies, die zijn echt totaal feitenvrij. Er mag alles, dat polariseert. Weet je, dat mag allemaal. Het wordt problematischer. Een soort columnisten, ja. Het is een opinieplatform, dus het zijn columnisten, opiniemakers. Het wordt ingewikkelder als dat ook bij de journalistieke programma zou gaan gelden. Bij de Zembla's en een Barlaat. Maar dat zie ik hier en Vara echt niet doen. Dus prima. Ik ga jullie danken, onze twee hoofdredacteuren Ingrid Spijkers van Omroep Friesland en Cameron Oelaf van de Telegraaf. Mediaforum is terug te luisteren via de podcast met de titel Het Mediaforum. Op alle streamingdiensten. Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Jan van der Putten. CBS is verrast door de 1% kwartaalgroei van de Nederlandse economie. Het komt door de groei van de export en de industrie. De horeca had een matig kwartaal, zegt het CBS, doordat de consumenten het lieten afweten. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen. Er was blikseminslag bij de Willemspoortunnel in Rotterdam. De storing in de technische installatie wordt zo snel mogelijk verholpen, zegt ProRail. De familie van de overleden loodgieter in Vlaardingen wil beveiliging bij het huis. Vanmorgen lagen er brandende voorwerpen in de tuin. De loodgieter, die maandag onverwacht overleed, werd lange tijd bedreigd. En een Amerikaanse militair heeft bekend dat hij gevoelige informatie heeft verkocht aan China. Dat was informatie over wapens en militaire tactieken en over de verdediging van Taiwan. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Op een paar plekken is nu behoorlijk wat vertraging. Op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord, 6 kilometer file met een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A28 van Zwolle naar Groningen is vanmorgen vroeg een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Assen-West. Die vrachtwagen wordt nu geborgen. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Veendam over de N33 en de A7. En in het zuiden van het land zien we wat oponthoud. Op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Tot 11:30, Herman van der Zand. De introductieweken voor studenten zijn in volle gang. Het is de start van een nieuwe fase. Studeren in een nieuwe stad, kamers op eigen benen. Klinkt allemaal geweldig, maar van alle universitaire studenten kampt 79% met prestatiedruk. In het dossier Druk van de KRO-NCRV nemen we de mentale gezondheid van jongeren onder de loep. Komend half uur doen we dat met Abdelkader Karbash en Mette van der Heuvel. Welkom allebei, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Abdelkader, we gaan straks hebben over mentale welzijn en prestatiedruk. Gaat het daar ook nu al over tijdens die vrolijke en gezellige introweken? Helaas wel, je ziet nu de klachten al binnenstromen eigenlijk. Vooral met de nieuwe plannen van het kabinet beginnen studenten zich heel erg zorgen te maken over wat er gaat spelen de komende tijd. Ja, gaan de gesprekken er ook over of is het nu eigenlijk alleen nog maar bier drinken met? We zijn er wel heel erg mee bezig. Dus onze introductieweek begint zondag. Dus we zijn alle voorbereidingen aan het treffen. Ja. Goed zo. Na 11 bespreken we wat de nieuwste economische en arbeidsmarktcijfers voor Nederland betekenen. Hoe lang houden we het personeelstekort? Hoe gaan we ermee om? En wat voor invloed hebben straks de Amerikaanse verkiezingen op onze economie? Doen we met onze spraakmaker senior-econoom Nick Vrieselaar van de Rabobank. Maar eerst, Nick, de plaat die jij hebt aangevraagd. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. En er is een opvallende keuze, heeft de redactie bepaald. Is dat opvallend? Ja. Hij staat nog in het staartje van de top 40. Dus eigenlijk dacht ik... Eerst maar eens eventjes welke plaat het is. Sugar Daddy van Roxy Dekker. Okay. Luister eens even, Nick. Waarom wil je deze plaat horen? Nou, het is natuurlijk gewoon een lekker luchtig nummer. En je zou zeggen, daar zit misschien niet een hele diepgravende boodschap achter. Maar als je goed naar de tekst luistert, dan hoor je natuurlijk eigenlijk, en dat vind ik heel geinig, dat... Ja, Roxy Dekker bezinkt eigenlijk natuurlijk dat de rollen zijn nu omgedraaid. Hè. Zij is de sugar daddy en zij komt een leuke meneer tegen die zichzelf ook heel wat vindt. Maar ja, in deze moderne wereld zijn het niet alleen maar meer de mannen die de dienst uitmaken, maar zijn het ook de vrouwen. We gaan het straks natuurlijk hebben over die arbeidsmarkt. Nou, ja, want ik dacht dat er zal een economische twist in exact. Komen nu. En ja, vrouwen, een van de redenen dat wij enorm economisch voorspoed hebben gehad ook de laatste 30 jaar, is omdat vrouwen ook steeds vaker meer gaan werken. Dus we hebben het nog steeds veel over deeltijd. Veel vrouwen werken inderdaad nog in deeltijd. Maar waar ze vroeger 1 of 2 dagen werkten, zien we nu veel vaker dat vrouwen eigenlijk 4 dagen werken. Dus je ziet eigenlijk, en daardoor worden ze ook veel vaker economisch zelfstandig. We zien ook veel vaker vrouwen die dus inderdaad, zoals in het nummer van Roxy Dekker, ja, eigenlijk financieel echt onafhankelijk zijn en een man helemaal niet meer nodig hebben. Sterker nog, soms gewoon voor hen de rekening oppikken. En met die oren gaan we luisteren naar Sugar Daddy. Loop in de stad, ik heb Buma in mijn zak. En ik ben nog op zoek naar een +1. Jij hebt vast een hele dikke bak, maar toch leef je vanavond lekker mee. Je staat niet op de lijst, dus sta je bij mij. Je vraagt me om een bandje en meentjes voor een drankje. Gratis in de VIP, jij voelt je de shit. Schat, drink maar van mijn fles, alsof jij het hebt gefixt. Vanaf ben jij de baddie en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die bil. Want vanaf ben jij de baddie en ik je sugar daddy. Je weet toch, Roxy Roll betaalt de bil. Jij krijgt alles wat je wil. Schat, let maar niet op de prijs. Die bol is van mij. Zet die mooit in het ijs. Die bol is van mij. Je zegt me schat, geef eventjes je pas. Dan haal ik nog een rondje voor de guys. En ik kan alles voor je lakken. Als jij voor me kan zakken. De rollen zijn nu omgedraaid. Je staat niet op de lijst, dus sta je bij mij. Je vraagt me om een bandje en muntjes voor een drankje. Gratis in de VIP, jij voelt je de shit. Schat, drink maar van mijn fles, alsof jij het hebt gefixt. Vanaf ben jij de baddie. Toch meer achter dit nummer dan je denkt. Sugar Daddy van Roxy Dekker. De mentale gezondheid van jongeren verslechtert, zo blijkt al een hele tijd. In het dossier Druk onderzoekt KRO-NCV hoe we die druk voor jongeren kunnen verlichten. En we richten ons vandaag op studenten. Want volgens het Nederlands Jeugdinstituut kan bijna 80% van de studenten op de universiteit met prestatiedruk. Precies voor deze groep zijn de introductieweken in volle gang. Of gaan ze dit weekend beginnen? En daarom zijn hier Abdelkader Karbash, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, en Mette van der Heuvel van de OW, dat is de introductieweek in Delft, bij ons aangeschoven. Allebei welkom, want die introductieweek, Mette, die begint zondag. Ja, ja, daarom kun je hier nog zitten. Ja, zeker. Nu nog net even wat tijd. Nu nog even in de voorbereiding. Abdelkader, is een grote groep die te maken heeft met mentale problemen, prestatiedruk. Hoe bereik je studenten dan bij dit soort evenementen waar het draait om een nieuwe stad leren kennen, om nieuwe vrienden te maken? Nou, het belangrijkste is dat je het zo open en toegankelijk mogelijk maakt. En dat je een plek neerzet waar studenten, of eigenlijk heeft jou voor scholieren die voor het eerst vaak naar een hogeschool of een universiteit gaan. Vaak mogen mbo-studenten nu ook eindelijk aansluiten. Dan moet je ervoor zorgen dat je een open plek hebt waar die mensen terecht kunnen voor vragen. Dat je van tevoren ook aangeeft, is iets waarmee je kampt? Laat ons weten, dan doen we wat voor je. Dus je merkt ook vooral in deze week eigenlijk dat het een van de weinige momenten zijn dat we studenten goed kunnen bereiken. Ja, want anders zijn ze bezig. Zitten ze in de studie of zijn ze vrienden aan het maken? Of ja, moeten ze zich aansluiten bij een vereniging? Allerlei dingen. En dan begint de prestatie. En je pakt ze dus door een plek in te richten waar ze naartoe kunnen komen. Precies. En omdat vaak heb je van die mentorgroepen, dus dan heb je eigenlijk ook een mentor. Dus dan is het ook nog een beetje schools. Dus dan heb je echt nog een aanspreekpunt waar je terecht kan. Ja, na die introductieweek heb je dat niet meer. Hè? Dan begint die prestatiedruk ook. En voor veel studenten brengt het ook een soort schaamte mee, hè? Heel veel studenten durven er ook niet over te praten dat ze kampen met klachten. Volgens het Trimbos Instituut heeft ongeveer 70% van alle studenten iets van psychische klachten. Nou, de meeste van die studenten durven dat echt niet te uiten. Die, voor hun is het een hele grote stap om überhaupt naar een psycholoog te stappen. En hoe belangrijk zijn deze eerste weken dan voor mentale gezondheid? Ook voor een student misschien dit jaar of de jaren daarop? Enorm. Ik zeg dat het enorm belangrijk is. Ik denk zelf heb ik heel veel vrienden overgehouden aan mijn introductieweek. En ik wil dat heel veel studenten daar eigenlijk hun plekje vinden. Hè? Ze vinden de vereniging waar ze actief worden. Ze vinden de sport die ze misschien de komende tijd gaan doen. Dus zo'n introductieweek is heel erg belangrijk om je eerste weken echt goed te overleven. Want voor de meeste studenten beginnen ze als ze 17 zijn, 16. Nou, dan weet je eigenlijk nog niet hoe je voor jezelf moet zorgen. Hoe je op kamers moet wonen. Vaak doen ze pas voor het eerst het eigen was. Nou, er komt best wel veel bij kijken als je voor het eerst gaat studeren. Ja. Dus dan is het best wel leuk als je, je eigen clubje vindt. Met de OW in Delft zijn jullie ook bezig met mentaal welzijn en prestatiedruk van de toekomstige studenten. Straks een aantal punten die jullie hebben bedacht. Gaan we even doornemen. Waarom is het voor jullie zo'n belangrijk thema geworden? Want we hoorden natuurlijk van Abdelkader, maar we moeten het ook nog bij de organisatie van zo'n introductieweek terechtkomen. Ja, nou ja, zeker. De punten die Abdelkader noemt, die zijn eigenlijk bij iedereen denk ik wel bekend. Wij kijken ook elk jaar weer naar hoe staat het ervoor en hoe kunnen we ons beleid nog meer verbeteren, zodat de studenten in de introductieweek zoveel mogelijk goede informatie krijgen, weten waar ze terecht kunnen. Een laagdrempelig aanspreekpunt hebben waar ze naartoe kunnen. Evenementen organiseren rondom welzijn. Dus, ja. De mentoren bijvoorbeeld, Abdelkader noemde ze al. Je krijgt 1 of 2 mensen die met jouw groepje dan meelopen door de stad. En ik had de indruk dat vroeger waren gewoon mensen, wie heeft er zin in om te doen, die staken hun vinger om. En hier heb je een plukje studenten. Maar hoe gaat dat nu? Nee, de mentoren zijn zeker heel belangrijk. We hebben ook 2 mentoren per 10 deelnemers die bij elkaar in een groepje zitten. En we hebben ook gemerkt dat hun rol heel erg belangrijk is voor de mensen die meedoen. Dus we hebben een mentorentraining nu vooraf. Die zijn maandag en dinsdag geweest. Waar de mentoren eigenlijk worden opgeleid, zodat ze de deelnemers goed aan de hand mee kunnen nemen tijdens die week. Daar worden ook punten zoals welzijn, prestatiedruk besproken. Worden cases uitgevoerd, zodat ze echt kunnen oefenen met goh, hoe pak ik iets aan als er iets gebeurt. Dus zo proberen we ze eigenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden op hoe ze de aankomende deelnemers kunnen begeleiden die week. Ja. Want druk bestaat natuurlijk uit allerlei factoren. Je hebt natuurlijk prestatiedruk, misschien druk van familieleden of vrienden. Er is natuurlijk ook veel te doen over, overschrijdend gedrag, seksueel overschrijdend gedrag. Ben je oké campagne van Rutgers, die komt ook op heel veel introweken voorbij. Ja. Jullie hebben er nog iets bij bedacht, hè? Een aanvoerdersband, hoé werkt dat? Ja, je hebt dus de Ben je oké campagne. En die staat eigenlijk centraal om, stel iemand de vraag van, goh, ben je oké? Als je ziet dat het niet helemaal goed gaat. Wij hebben daarbij bedacht op alle studentenverenigingen en wij als OW-bestuur zelf, dus ook op alle OW-evenementen, dragen mensen een aanvoerdersband met het Ben je oké-logo erop. En wij verspreiden aan het begin van de week en tijdens de mentorentraining en op social media dat deelnemers, maar ook mentoren, want die kunnen natuurlijk ook iets vervelends meemaken, naar iemand kunnen toestappen met zo'n aanvoerdersband om. Dus eigenlijk op alle evenementen die wij als OW organiseren, maar ook op de studentenverenigingen, is er een mogelijkheid om op een laagdrempelige manier naar iemand toe te stappen als het je even te veel wordt. Of iemand heeft je ongewenst aangeraakt. Of je Het gaat over sociale veiligheid misschien vooral. Hè? Ja. Je zegt ook van we proberen ze ook voor te bereiden op de prestatiedruk die komt. En de studiedruk. Dat lijkt me lastiger in die omgeving waar het toch ook gaat om elkaar tegenkomen, elkaar ontmoeten, een stad leren kennen. Ja, dat is zeker een iets lastiger onderwerp. Omdat je tijdens de week natuurlijk nog niet bezig bent met je studie. Maar we proberen de deelnemers heel erg kennis te laten maken met de campus ook. En daarom hebben ze ook de mentoren die hun daar ook bij helpen. Daarnaast hebben we ook een evenement dat heet Studentenpraat. Daar komt iemand een soort interactieve workshop, /presentatie, /college-tour-achtig iets geven over prestatiedruk. FOMO, bijvoorbeeld dingen combineren. Je moet natuurlijk hartstikke veel combineren als student zijnde. En hoe je daarmee om kunt gaan, want dat is natuurlijk best wel evenveel wat op je afkomt als eerstejaars. En dan veel mensen zijn even van, hoe moet ik dit allemaal de ballen hoog houden? Heel veel te horen natuurlijk in die eerste weken. Nick Vrieselaar, weet jij nog hoe dat begin er voor jou uitzag? Ja, dat is 17 jaar geleden inmiddels alweer. En ik ging van Friesland naar Maastricht. En ik kende helemaal niemand. En ik vond het inderdaad wat je ook zei, Abdelkader, je gaat dan voor het eerst je eigen was draaien, voor jezelf koken. En je kende niemand. Dus je wil ook natuurlijk wel mensen leren kennen. Want je gaat natuurlijk ook, het is toch ook een tijd waar je het gezellig moet hebben. Mm-hmm. En ik vond het best wel inderdaad, super spannend natuurlijk gewoon sowieso. En in combinatie met het binnen studieadvies, dat je natuurlijk je wil je opleiding goed doen, maar je wil Ja, ook sociaal wil je het gewoon leuk hebben. Ja, ik herken het wel. Vond ik best wel lastig. Maar ik merk zelf juist eigenlijk dat, wat jullie beschrijven, dat het goed kan zijn om ergens met iemand over te praten. En ik, zelfs dat ik net toen jullie vertelden een beetje heen en weer te gaan, ja, prestatiedruk hoort natuurlijk gewoon bij. Als ik naar mezelf kijk, ik ben een enorme socher. Ik moet echt wel een schop onder mijn kont krijgen om dingen te doen. Deadlines hebben, dan kom ik in actie. Dus ja, prestatiedruk wat dat betreft dus is ook heel goed. Hè. Een beetje stress is ook heel goed. Maar ik vond het wel heel prettig. Ik zat bij een studentenvereniging met in mijn geval jongens die ouder waren dan ik. En ja, het is ook wel heel erg prettig om met hen te praten over als je ergens tegenaan loopt van hey, hoe hebben jullie dat gedaan? En dat je ook merkt, oh, ik ben niet de enige. Want dat was wel bespreekbaar. Dat was absoluut, wel iets waar je niet alleen mee bleef zitten. Nee, je kon echt wel je eigenlijk aan elkaar optrekken binnen zo'n vereniging. Want je ziet gewoon, er zijn mensen die gewoon een paar jaar ouder zijn. Die hebben dit al eens gedaan. Die hebben geworsteld met dezelfde dingen waar jij ook mee worstelt. Ja, soms voel je wel echt heel erg gewoon helemaal alleen. Het is een nieuwe stad als je op kamers gaat. Een nieuwe stad, nieuwe mensen. Vervolgopleiding natuurlijk echt een stukje pittiger dan de middelbare school. Ja, en dan vond ik het heel erg prettig om erachter te komen dat ik niet de enige was. En daar stip je denk ik ook echt iets heel interessants aan. Want wat wij heel erg merken is dat een stuk minder studenten op kamers gaan. Ja. En dat is natuurlijk ook eigenlijk rampzalig voor bijvoorbeeld studentenwelzijn. Ik heb bijvoorbeeld ik woon nu zelf ook op kamers. Nou, het is me enorm geholpen in mijn scriptie dat mijn andere huisgenoten ook aan de scriptie zaten. Ja. Want anders zijn we er echt doorheen getrokken. En ik hun andersom ook. Dus als je helemaal eenzaam bent tijdens je studententijd, je woont een uur van je studentenstad af en je hebt niemand die je kunt helpen. Ja, dat is wel een trend die wij omlaag zien gaan. Ja. En heeft dat puur te maken met de prijzen van de kamers tegenwoordig? Ja, los van dat er natuurlijk gewoon een stuk minder kamers beschikbaar zijn, worden kamers stukken duurder. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar Amsterdam, hè, dat betaal je voor eigenlijk een kippenhok al bijna €1000. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dus ja, schijnig iets, want wij hebben toevallig met een collega eerder dit jaar een grote vragenlijst onder 1600 jongvolwassenen van 18 tot 30 uitgezet. Onder meer over mentaal welzijn, maar ook over waarom of ze wel of niet bij hun ouders wonen. Waarom dat dan het geval is. Ja, je ziet inderdaad natuurlijk een enorme stijgende trend in het aantal thuiswonende jongeren. En de hele grote oorzaak, hele belangrijke redenen die ze daarvoor aangeven zijn dat een tekort aan woningen en vooral ook een gebrek aan betaalbare woningen. Mm-hmm. Ja. En je ziet eigenlijk dat dan zeker naarmate die jongvolwassenen wat ouder worden, spelen daar ook wel echt gevoelens van schaamte. Een beetje die thuiswoonschaamte. Maar ook, we zagen ook dat daar moeten we nog wat mee doen. Maar eigenlijk wat jullie ook beschreven, dat mentaal welzijn, Dat we wilden nog maar wat doen, omdat we schrokken aanvankelijk van de cijfers die we zagen. We hebben ook verschillende vragen over mentaal welzijn meegenomen. Mm-hmm. We schrokken eigenlijk over van de resultaten. Hoe veel jongeren aangaven dat zij kampen met mentale problemen of een voorstadium ervan. Ja, dat is wel echt die combinatie van factoren. Die prestatie, als je dan toch ook weer over die langstudeerboete had het eerder een uitzending over. Ja. Mm-hmm. Ja, en ook inderdaad, want ook het niet uit huis kunnen. Maar je weet ook dat als je later je opleiding hebt afgerond, ja, om aan een huis te komen, heb je liefst liever drie inkomens dat nodig. Dat vergezicht heb je dan ook nog eens. Ja. Terwijl ze nu pas aan het begin staan, natuurlijk, met die introweken. Ja. Ja. Waar je natuurlijk in verschillende weken, verschillende steden zijn ze al bezig. Nou, elders gaan ze nog beginnen. Toch hebben sommige steden zijn heel erg bezig met grensoverschrijdend gedrag. Sommige voorlichting over drank en drugs. Hm? Andere weer over studiedruk. Heeft het zin om dat allemaal eens bij elkaar te pakken? Eén overkoepelend thema uit te rollen over die introductieweek? Of laten jullie als LSVB laat elke stad zijn thema kiezen? Nou, het is belangrijk dat al die thema's aandacht krijgen. En ik weet ook dat bijvoorbeeld besturen zoals de OW echt voor al die thema's speciale bijvoorbeeld trainingen hebben. Ik weet bijvoorbeeld dat sociale veiligheid echt een vorig jaar in ieder geval, toen ik nog in Delft studeerde, een groot thema was. En je hebt gelijk, al die weken een beetje hun eigen focuspunt. Het ligt ook een beetje aan waar die commissies zelf op willen focussen. Maar het is wel heel erg belangrijk dat Wat er vroeger gebeurd is in de studentenstad natuurlijk. Kan bijvoorbeeld in Utrecht is het nieuws gekomen vanwege die manga-lijsten. Precies, je dan in Utrecht, als je weer daarop gaat zitten. Precies, dus daar heb je extra historische context. Dus ook weer vraag van studenten van, ik merk dat dit misgaat in de stad, dus ik wil hier meer aandacht op. Maar goed, volgens mij zijn er gewoon structurele dingen die je op al die weken kunt doen. Bijvoorbeeld een training. Wat is grensoverschrijdend gedrag? Wat mag ik niet doen, bijvoorbeeld? En dat is wel heel verwelderend. Niet alleen voor mensen om te zien wat ze niet mogen doen. Maar ook voor mensen om te zien, dit is grensoverschrijdend gedrag en dit kan ik melden. Ja. Want met jullie gaan in Delft ook een rustig programma organiseren? Ja, klopt. Dit is vorig jaar voor het eerst ingevoerd. En dit is eigenlijk voor mensen. We hebben natuurlijk in de avond bijvoorbeeld een feest. Maar er zijn ook mensen die helemaal geen zin hebben in een feest. Dus we wilden graag. Vorig jaar hebben ze bedacht om iets anders te organiseren naast dat feest waar mensen naartoe kunnen. Dus nu hebben we elke avond een rustig programma in samenwerking met X. Dat is het Sport, Cultuur en Lifestyle Centrum van de campus in Delft. En daar kunnen mensen eigenlijk vrijblijvend gewoon naartoe. Ze hoeven zich ook niet in te schrijven. En daar kan je activiteiten doen, zoals een yoga-cursus of disco, pingpong of schilderen of allemaal dat soort dingen. En dat is gewoon iets kleinschaliger, dus iets minder prikkels voor mensen die misschien wat introverter zijn of gewoon even geen zin hebben in al die drukte. Ja. En zou je er iets voor voelen om samen met andere steden bijvoorbeeld één thema uit te kiezen of iets centraal te stellen? Of zeg je van nou, dat moeten we. Ik vind het lekkerder om dat in mijn eigen stad zelf uit te zoeken. Nou ja, ik denk wat je net al zei, dat het belangrijk is om alle thema's aan te stippen. Maar het verschilt ook heel erg per stad wat daar ja, nodig is. Of wat zij denken wat aandacht moet krijgen. Ik denk dat een aantal dingen, wat Appen ook net al zei, belangrijk zijn om gewoon uit te rollen. Zoals een training van wat is overschrijdend gedrag. En alcohol is natuurlijk altijd goed om daar een beleid op te voeren. Maar ik denk dat het lastig is om in elke stad het precies hetzelfde te gaan doen. Omdat het per stad ook verschilt wat er speelt en hoe het precies in elkaar zit. Mm-hmm. Wij proberen met in Delft tenminste op eigenlijk alle facetten te focussen. En voor elk dingetje wel iets te bedenken, zodat het weer wat beter gaat. En ik hoop dat het komende jaren nog meer verbeterd kan worden. Ja. En wat ik wil toevoegen over de komende jaren. Dit soort dingen zijn niet vanzelfsprekend. Hè. Het is supermooi dat het gebeurt. Maar er gaat wel 1 miljard bezuinigd worden op het hoger onderwijs. Ja, dat zijn gewoon meerdere hbo-instellingen. Dat is gewoon 1 TU Delft. Nou, al die instellingen kunnen niet zomaar docenten gaan ontslaan, opleidingen sluiten. Mm-hmm. Daar gaan dit soort initiatieven ook aan leiden. Dus daarom is het verschrikkelijk dat deze bezuinigingen eraan komen. Hè? En daarbovenop komt ook die langstudeerboete. Waardoor ook een stuk minder studenten zich gaan inzetten om dit soort initiatieven op te zetten. Dus vandaar dat we ook vinden dat dit soort dingen echt van de baan moeten. Wil je welzijn in stand houden, wil je dat verbeteren. Ja. Dus als we kijken naar de komende jaren, betekent dat niet alleen meer opzetten, maar ook ervoor zorgen dat die bezuinigingen van tafel gaan. Ja, daar hadden we het er straks over. Had je gisteren samen met BNNVARA, FNV, hebben jullie als LSVB een petitie voor tegenhouden van die langstudeerboete gelanceerd. Ja. Is daar al veel op gereageerd? En van wat ik heb begrepen, hebben we echt al. Volgens mij hebben het volgens mij nu minder dan 24 uur gelanceerd. En zitten we al bij de 15.000 handtekeningen. Dus dat moet nog echt tractie krijgen. Maar dat is al echt een heel goed begin voor een petitie. Ja, jullie zijn natuurlijk op die introweken al bezig met precies, ja. Handtekeningen. Ja, ja, ja. Niek zei net, prestatiedruk, dat heb ik. Dat is wel fijn dat ik dat had eigenlijk. Ja. Een beetje stress, dat heeft mij wel geholpen in het afmaken van mijn studie. Terwijl het is ook een heel groot probleem. Waar trek je de grens over? Of hoe bepaal je of iemand iets nodig heeft of niet? Dat is wel denk ik een hele belangrijke vraag om te stellen. Hè? Want als we het hebben over onderwijs, we doen nog steeds aan toetsing. Toetsing is er ook om ervoor te zorgen dat mensen naar een vak toe gaan. Ervoor zorgen om te checken, hebben deze mensen wel gedaan wat we van hun verwachten? Logisch toch? Ja. Precies, dat vind ik eigenlijk ook heel erg logisch. Dus er zitten al genoeg prikkels in eigenlijk om mensen te motiveren sneller van hun studie af te gaan. Hè? Je moet eigenlijk al best wel veel lenen of je moet werken om je studie te bekostigen. Nou, de meeste studenten die ik ken willen dus zo snel mogelijk afstuderen, want die willen geen schulden opbouwen. Dus er zit eigenlijk al een stok achter de deur. Studenten weten, oké, studeren is niet vrijblijvend. Mm-hmm. Ik moet mijn huur betalen. Ik moet mijn zorgverzekering betalen. Ik wil later een baan, dus ik kan ook niet te lang doen over mijn studie. Want dan denken ze, waarom heeft hij 10 jaar gedaan over zijn bacheloropleiding? Dus er zitten al genoeg stokken achter de deur. Dus in plaats van iedere keer nieuwe maatregelen bedenken van, oké, hoe krijgen die studenten er sneller doorheen? Misschien kun je ook nadenken, hè? We hebben het over langstudeerboete. Waarom doen we niet een snel studeersubsidie of zo? Dat we gaan nadenken van, hoe kunnen we die studenten motiveren om sneller door hun studie te gaan? Want dat helpt niet om iedere keer maar nieuwe financiële druk op ze te leggen. Want studenten gaan er al kapot aan. Ja. Met de prestatiedruk 80% van de studenten heeft mee te maken. Ervaar jij dat zelf ook? Of ja, je zult om je heen in ieder geval zien, maar heb je het zelf ook? Nou, ik herken wel heel erg wat Ab zegt. Als ik ook even vanuit mezelf inderdaad kijk. Ik doe nu het OW-bestuur. Maar daarvoor moet ik ook mijn studie in 1/2 jaar op pauze zetten. Terwijl het wel heel erg belangrijk is dat studenten zich inzetten om dit soort dingen te organiseren. En zo'n OW is echt mega belangrijk voor de TU Delft, maar ook voor alle deelnemers en voor de stad. Dus ja, als je een langstudeerboete in gaat voeren, dan denk ik dat er veel minder mensen zijn die dit soort initiatieven willen oppakken. Omdat je dan gewoon nog meer moet gaan betalen. En ik heb nu ook inderdaad al, ik zie het ook omheen, mensen hebben al hele hoge schulden van het studeren überhaupt, zeg maar. Dus als er dan ook nog een langstudeerboete overheen komt, dan denk ik dat die stress nog veel hoger wordt dan dat het nu al is. Wat merk jij van de druk die studenten ervaren? Nou, ik denk dat het vooral wel financiële druk is. Ook door het leenstelsel, door de rente die weer is ingevoerd, terwijl dat eigenlijk niet zou gebeuren. Ja, dat zijn allemaal wel tegenvallers, vooral financieel gezien. En studenten zijn niet heel rijk of zo. Dus dat geeft automatisch stress. Maar merken jullie in het algemeen eigenlijk prestatiedruk? Dat je zegt, hekelen jullie eigenlijk het feit dat zoveel studenten prestatiedruk ervaren? Of proberen jullie eigenlijk vooral studenten handvatten te geven om daarmee om te gaan? Beide. He, dus enerzijds heb je dus dingen zoals introductieweek die studenten laten zien van oké, is er iets dat mij kwetst, is iets dat mij pijn doet, is er iets dat mij heel erg belast? Dan kan ik dus daarheen, dan kan ik met deze studenten praten. Andersom willen we natuurlijk dat studenten goed kunnen presteren ook tijdens hun opleidingen. Als jij financiële druk hebt, als je moet werken naast je opleiding, tuurlijk heb je dan minder tijd over voor je opleiding. Ja. Dat is ook prestatiedruk. Prestatiedruk is niet alleen oké, ik moet mijn studie afronden. Precies, Het is ook, heb ik genoeg tijd om mijn opleiding te doen? En dat zien we dus ook steeds meer omlaag gaan. Ja, omdat je moet nu kiezen tussen of een sociaal leven, of je studie kunnen betalen, of goed door je studie gaan. Het is steeds moeilijker om al die drie dingen te combineren. Dat is eigenlijk waar die prestatiedruk vandaan komt. En dat is de prestatiedruk waarvan je zegt van, nou, dat zou wat ons betreft dan een tandje minder kunnen. Ja. Maar prestatiedruk gewoon, je moet wel inderdaad wat je ook al zei, je moet gewoon je vakken halen. En later als je een baan hebt, moet je ook gewoon presteren. Precies, kijk, dat is iets anders dan... Het is deel van het leven. Je wilt ook dat studenten weerbaar worden tijdens hun opleiding. Dus je wil niet al die prestatiedruk schrappen. Want je moet presteren op zo'n opleiding. Hè. Daar moet je toetsen doen. Dat is ook helemaal niet erg. Je moet gecheckt worden. Maar zodra studenten er psychologische klachten van ondervinden... Dan zetten we wel een punt achter die prestatie. Zeker als dat door die randvoorwaarden komt. Zoals bijvoorbeeld de financiën en dat soort zaken. Precies. Ja. Is het dan ook training om dan zo'n aanspreekpunt... bijvoorbeeld tijdens zo'n introductieweek al te zeggen... hier is je aanspreekpunt en die komt ook af en toe op jou af. Je hoeft er niet alleen maar zelf naartoe. Want ik kan me vaag herinneren dat ze zeiden... als er iets is, dan kan je naar Jantje, Pietje of Keesje. Maar dat was het dan ook wel. Dat moet nu duidelijker zijn en dat moet helderder zijn. Ja, we kunnen natuurlijk niet zelf mensen gaan opsporen die druk ervaren of die graag met iemand willen praten. Maar we proberen zoveel mogelijk de studenten echt de handvaten te geven van waar moet je naartoe? Je kan deze mensen aanspreken. We hebben ook een studie- en welzijnroutekaart gemaakt sinds dit jaar. Die zit bij alle deelnemers in de tas die ze aan het begin van de week krijgen. En daar staat heel duidelijk op van, goh, als je problemen hebt met je studie, bijvoorbeeld je ervaart studiedruk of iets, dan kan je naar deze personen en dan een heel lijstje waar welke stap je kan ondernemen. Maar ook heb je psychische problemen, waar kan je dan naartoe? Heb je seksueel overschrijdend gedrag meegemaakt, waar kan je dan naartoe? Dus daar staat eigenlijk heel duidelijk op waar studenten zich kunnen melden of waar ze naartoe kunnen stappen. Want dat is soms in het verleden nog best wel onduidelijk geweest. Dus we proberen het wel echt duidelijk te maken en laagdrempelig. Er zijn ook telefoonnummers van vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld tijdens de introductieweek, die gewoon gebeld kunnen worden. Ja. Dus we proberen het zo makkelijk mogelijk te maken voor de studenten om iemand te bereiken die ze kan helpen. Ongelooflijk belangrijk allemaal. Tegelijkertijd moeten het ook hele leuke dagen zijn natuurlijk. Een feestje is natuurlijk alleen maar over druk en overschrijdend gedrag, maar het moet natuurlijk ook wel een feestje worden. Ja, nou, de focus ligt natuurlijk op dat, zodat de studenten elkaar kunnen leren kennen en de stad en de verenigingen en de campus. Daar ligt echt de focus op. Maar achter de schermen zijn we wel echt met dit soort onderwerpen bezig om dit uit te rollen, want het is gewoon heel belangrijk. Nog iets waarvan je nu al zegt, dat moet de organisatie van 2025 van ons overnemen sowieso, terwijl jullie week nog moet beginnen. Na alle maatregelen rondom welzijn moeten sowieso weer meegenomen worden, al dan niet meer. Oké, goed. Dankjewel. Fijn dat jullie waren. Heel veel succes met de organisatie volgende week van de introweek in Delft. Mette van den Heuvel en Abdelkader Kabash van de LSVB. Dank dat je hier was. Nietje, blijf nog even zitten. Ja, gezellig. Gaan we het volgende uur hebben over de Nederlandse economie. Cijfers, cijfers, cijfers. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Rotterdam zindert, siddert en suddert. De Tour de France Femme gaat los. En die is voor een groot deel de Tour de Peba. Het is heerlijk. Ik ben ineens weer helemaal in toursferen na de Olympische Spelen. Ja, als ik nu al zie hoe druk het in Rotterdam is hier, met mensen aan de kant, verwacht ik een groot feest door eigenlijk heel Nederland. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De Kopgroep. En de Kopgroep serveert elke dag een nieuwe aflevering met een vaste line-up. Dat was een Rotterdammer die zei, de pleuris wielrennen, sodomieter toch opsmeet. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel. Moulin Rouge The Musical. Vanaf 7 september Beatrix Theater Utrecht. Boek nu. MoulinRougeTheMusical.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op Bikeboxer.nl. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buijsen. en ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Nu naar Aldi voor galiummeloen. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Jean-Guyen Kiraz schittert in misschien wel het mooiste celloconcert, dat van Dvorak. Ook klinkt Tchaikovsky's Romeo en Julia op 30 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1, 11 uur. En we hoorden deze ochtend al, Nederlandse economie groeit weer. Verrassende cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dan hebben we ook niet voor niets Nick Frieselaar uitgenodigd vandaag. Econoom van de Rabobank. Die biedt ons de nodige duiding. Het komende half uur is er reden tot juichen. Nou, horen we zo. Goed, achtergrond bij het nieuws dus. Eerst het nieuws zelf maar over die economische cijfers. Wat meer in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. In de eerste drie maanden van het jaar zat de Nederlandse economie nog in een krimp. Nu is de omvang opvallend gegroeid met 1% ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is een mooi voorteken, maar volgens Peter Heijn van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek moeten we niet te snel juichen. Die 1% groei is waarschijnlijk ook wel een reactie op die krimp van het eerste kwartaal. Want toen deed vooral de Nederlandse industrie en daarmee ook de export deden dat heel slecht. Nou, dat waren nou net de twee onderdelen die dit kwartaal verantwoordelijk waren voor die grote groei. Maar nog steeds geldt 1% is een heel mooi cijfer. De consumenten lieten het wel afweten. Volgens Van Mulligen lag dat onder meer aan het slechte weer en de hogere prijzen. De horeca heeft daardoor een matig kwartaal achter de rug. De autoriteiten in Vlaardingen praten vandaag over veiligheidsmaatregelen na een nieuwe bedreiging van de loodgieter. Bij zijn huis werden vanmorgen vroeg twee brandbare voorwerpen gevonden, mogelijk zwaar vuurwerk. Later hield de politie op de A4 twee verdachten aan. De loodgieter zelf overleed maandag onverwacht na hartproblemen. De familie deed vanochtend een dringend beroep op de autoriteiten in Vlaardingen om het huis te beveiligen. Volgens een advocaat wil het gezin van de loodgieter in alle rust de uitvaart voorbereiden. De Nederlandse politie heeft afgelopen week meegedaan met de Europese flitsmarathon. Tientallen korpsen controleerden extra op snelheid op de Europese wegen. En in Nederland beboette de politie tijdens die flitsmarathon bijna 2900 snelheidsovertreders. 150 mensen raakten hun rijbewijs kwijt. Volgens de verkeerspolitie onderschatten weggebruikers te vaak hun snelheid en veroorzaken hardrijders nog altijd de meeste verkeersongevallen. Een Amerikaanse militair heeft bekend dat hij gevoelige informatie heeft verkocht aan China. Hij zou zo een kleine 40.000 euro hebben verdiend. Het was informatie over wapens en militaire tactieken en over de verdediging van Taiwan. De Japanse premier Kishida stelt zich volgende maand niet herkiesbaar. Zijn partij, de LDP, is verwikkeld in een corruptieschandaal. En de populariteit van Kishida is daardoor sterk gedaald. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen. Er was blikseminslag bij de Willemspoortunnel in Rotterdam. En ProRail weet nog niet wanneer het probleem is opgelost. Aanbieders van jeugdzorg hebben hun winsten het afgelopen jaar zien verdampen. De gemiddelde winst was het afgelopen jaar 0,1%. Door de slechte financiële situatie nemen de wachtlijsten voor kinderen en jongeren toe. Ook de manier van zorgverlening zal door die problemen veranderen, vertelt jeugdzorg. Organisaties waar het slechter mee gaat, gaan efficiënter werken, gaan toch kijken, hè, op welke manier kunnen wij kwaliteit bieden en hoe hou je die kwaliteit nu goed genoeg. En dan merk je eigenlijk van tevoren dat je soms hulp niet inzet die je wel in zou willen zetten, omdat het financieel niet kan. De komende jaren lijkt de situatie alleen maar slechter te worden, meldt onderzoeksbureau E-Insights. De sector werkt aan een plan om de jeugdzorg efficiënter te maken. De politie in Groningen heeft een 56-jarige man gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een 58-jarige vrouw in de stad Groningen. Aan RTV Noord vertelt de politie dat de man na een zoektocht laat op de avond in Drenthe werd gevonden. Wij hebben de man gisteravond tegen 23:00 in de omgeving van Vries aangehouden. We zijn natuurlijk 's middags in Vries op zoek geweest naar deze persoon. Toen niet aangetroffen, maar gelukkig later op de avond hebben we hem daar in de omgeving kunnen aanhouden. Volgens RTV Noord kenden het slachtoffer en de man elkaar. In het weer, de bewolking overheerst. Er is ook af en toe zon. Het wordt 23 tot plaatselijk 27 graden en er kan ook een bui vallen. Vanavond trekken de buien het land uit. Morgen is het dan vrij zonnig en dan wordt het 23 tot 26 graden. Wijnand Zwaan bij de ANWB, hoe staat het ervoor op de weg? Of het algemeen wel goed. We zien een enkel probleem op de A28 van Zwolle naar Groningen. Daar is de weg nog helemaal dicht tussen Assen-West en Assen-Noord voor het bergen van een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid via Veendam over de N33 en de A7. En op de A59 staat nog file richting Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 6 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Wat staat er voor altijd op het netvlies van de vrouwen die de Japanse kampen in Nederlands-Indië overleefden? In de aangrijpende documentaire Als ik mijn ogen sluit vertellen ze wat na de oorlog niemand wilde horen. Morgenavond in Tweedok, 21:50, NTR, NPO 2. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. E-bike-liefhebbers opgelet. Hij is er weer. De Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Je hebt nog 5 dagen. Stella, slim vooruit. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. 7 minuten over 11. We spelen dit half uur uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: een Amerikaanse kantinejuf moet 9 jaar de cel in omdat ze voor $1,5 miljoen heeft gestolen aan wat? Het meest veelzijdige stukje vlees. Kist. Je versprak je even. Ja. Gaan we het nog een keer doen. Kist. Kist. Het meest veelzijdige stukje cape. kist, kurvis, kist, Frits. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. We hoorden net Abdelkader Karbarsje en Mette van der Heuvel over de mentale druk bij studenten. Een onderwerp dat ook al leeft tijdens de vrolijke introductieweken. En nu gaan we praten met spraakmaker Niek Frieselaar. Senior econoom bij de Rabobank. De economie zit in de lift. De arbeidsmarkt blijft krap. Dat zijn cijfers die we de hele ochtend in het nieuws horen. Ja. Wat dat betekent voor Nederland de komende tijd. Of we die groei houden, of we het personeelstekort houden. En wat voor invloed de Amerikaanse verkiezingen kunnen hebben op de economie. Daarvoor zit jij hier, Niek. Eerst maar eens even die economie die groeit met 1%. Dat is dan een verrassing, zegt het CBS er ook maar meteen bij. Want ja, Er komen die cijfers vandaan. Dus economen zagen het niet aankomen. Nee, jij ook niet? Nee, we zagen wel een goede aankomen. En dat komt ook omdat eigenlijk de krimp van het eerste kwartaal waren ook een beetje... Dat zat hem heel erg onder meer in de handel met het buitenland, in de export. Zo bijvoorbeeld een bedrijf als ASML, wat een heel groot aandeel heeft op de Nederlandse economie. Dat had een wat zwakker eerste kwartaal. En dat merk je dan direct in de economie. Maar ook VDL in Born, dat heeft het contract met BMW verloren. De autobouwer. De autobouwer. Die auto's die bouwen worden ook veel gebouwd voor de export. Dus je zag eigenlijk dat de krimp in het eerste kwartaal heel erg werd gedreven ook door die minder export. Nou, en die is nu juist heel erg aangetrokken. Hè. Dat is ook een beetje hoe het dan gaat. Het gaat dan in dit geval als een hele harde krimp. Want die krimp, was dat ook al een verrassing? Ja, dat was eigenlijk wel een verrassing. Dus we laten ons wel al een half jaar verrassen. Exact. Nee, dat was ook een verrassing. Want je zag eigenlijk onderliggend als je kijkt, en dat is ook weer verrassend ditmaal, dat consumenten, en je moet je voorstellen, de economie, dat is eigenlijk alles wat we met elkaar in een jaar, of in een kwartaal in dit geval, maken en verdienen. Of consumeren. Nou, die economie die bestaat voor ongeveer de helft uit de bestedingen van onszelf, van huishoudens. Hè, wat wij in de winkelstraat uitgeven, maar ook aan... aan eten, noem maar op. En daar hadden we dit kwartaal iets van verwacht. Ja, daar hadden we dit kwartaal eigenlijk een stijging van verwacht. Maar werd een daling. Heeft wellicht te maken met dat toch die inflatie hoger is. De collega's lieten me dat ook weten, dat je toch zag dat de reële loongroei eigenlijk wat negatief was. Dus je zag eigenlijk dat mensen toch in de koopkracht en de portemonnee voelden gewoon afgelopen minder over. Hadden minder geld over. Geef je ook minder geld uit. Nou, het weer zat ook niet mee. Dus dan ga je, als het regent, dan ga je niet op het terras zitten. Dus die hielden de hand wat op de knip. Maar goed, die export die veerde weer enorm op. Waardoor toch bij elkaar een hele harde groei hebt. Want 1% kwartaal op kwartaal. Dat is echt heel hard. Je moet je voorstellen dat Nederland groeit. Ja, als we eigenlijk in een normale tijd een beetje 1,5% per jaar, dan zijn we hartstikke op jaarbasis. En nu dus 1% op kwartaalbasis. Dus dat is echt eigenlijk ongekend hard. Maar is het al wel onze eigen verdienste? Want ik kan me voorstellen dat de vraag uit het buitenland is ook toegenomen. Dus misschien doet het buitenland het wel zo goed dat wij daarvan profiteren. Ja, en dat is wel weer verrassend, want de Duitse economie kwakkelt ook een beetje door. En dat is toch wel een belangrijke handelspartner. Maar kennelijk in andere handelspartners, en Nederland handelt natuurlijk echt niet alleen met Duitsland, maar heel veel andere landen. Daar ging het kennelijk toch wel weer aardig. En dat is dat onze eigen verdienste? Nou, in zekere zin wel natuurlijk. Want het betekent dat wij toch als Nederland producten maken, diensten leveren waar men wereldwijd erg behoefte aan heeft. Kopen ze graag. En dat zorgt dus voor dat wij met z'n allen kennelijk ook heel veel werk hebben. Hè? Want het personeelstekort inderdaad, dat blijft onverminderd groot. Of onverminderd, de druk is er wel iets vanaf. Het aantal vacatures wat minder. Gelukkig hebben nog steeds ontzettend veel mensen, een record aantal mensen hebben werk in Nederland. Werken ook steeds meer. We zien de inkomen stijgen. Nou goed, afgelopen kwartaal wellicht niet zo hard als veel mensen zouden willen. Maar zo bezien gaat het dus eigenlijk ook met... Ja, met ons, hè, als je werk hebt, gaat het eigenlijk ook alweer goed. Nou zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, die gaan we natuurlijk niet tegenspreken. Die zei dat het afwachten is of deze groei aanhoudt. Daar zou je het ongetwijfeld mee eens zijn. Maar is er wel een voorspelling te doen? Of kan je wel vooruitkijken? Ja, dus we verwachten het volgende kwartaal niet verrast zijn? Nou, goeie, ja. Dat kan ik niet beloven natuurlijk. Maar we zien eigenlijk dat nu... Ja, je hebt het dus eigenlijk lastig, want je hebt dus inderdaad het eerste kwartaal was een verrassende krimp. Nu heb je een verrassend harde groei. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je volgende kwartaal juist weer een beetje gaat middelen. Hè? Dus dat je niet een hele uitbundige groei hebt, want die hebben we nu al misschien al gehad. Maar we verwachten wel dat de economie wel weer wat gaat aantrekken. Dus je ziet toch dat, wat ze zeiden, de inflatie is eigenlijk misschien wel wat hoger dan we met z'n allen zouden willen. Maar goed, de lonen stijgen ook. Misschien niet zo hard als we met z'n allen zouden willen. Maar per saldo verwachten we wel dat de koopkracht van mensen weer wat herstelt. Daardoor laat ze het geld weer rollen. Nou, nu dit kwartaal, derde kwartaal, is het ook wat beter weer. Dus misschien gaan we vaker naar het terras. Dus je ziet dat vanuit die hoek, vanuit de consument, verwachten dat ze wat meer gaan uitgeven. Verwacht dat bedrijven langzaam gedaan, wat meer gaan investeren, ook weer projecten oppikken. Misschien ook mede door dat personeelstekort. Als je jaar in jaar uit nu hebben we dat personeelstekort. Nou, dat is wel prima te voorspellen natuurlijk. Ja, dat is iets waarvan je kan zeggen, dit duurt echt nog heel lang. Ja, en dat is dat zit hem ook echt in het feit dat je echt natuurlijk met die vergrijzing te maken hebt. We zitten volle bak in die vergrijzingsgolf. Hè. Elk jaar gaan er heel veel mensen met pensioen. Die vragen nog steeds arbeid. Hè. Want mensen die met pensioen zijn willen natuurlijk ook naar een terras als het mooi weer is. Ze hebben ook zorg nodig, willen hun huis verbouwen, noem maar op. Maar ze leveren zelf geen arbeid meer. En de groep die daarvoor in de plaats komt, kijk jullie bijvoorbeeld aan straks, die wordt steeds minder groot. Dus je ziet eigenlijk een enorme, dat er steeds meer pensionado's zijn ten opzichte van het aantal werkenden. En dat betekent dus dat je ook steeds meer vragen hebt ten opzichte van aanbod van de arbeid. En is dat niet snel op te lossen of sneller op te lossen dan? Nou, dat is eigenlijk heel, heel lastig op te lossen. Bijvoorbeeld, je kunt over introductieweken en grensoverschrijdend gedrag en alles gesproken. Je kunt niet, als je bijvoorbeeld nu kinderen krijgt, die zijn de eerste 20 jaar van hun leven natuurlijk ook doorgaans afhankelijk. Hè. Die vragen ook meer arbeid dan ze zelf leveren. En die piek van die vergrijzing die zit natuurlijk de komende 10, 15 jaar. Dus dat helpt niet. Kinderen maken nu helpt niet. Hè. Dat had je eigenlijk dan nog eens 15 jaar geleden moeten doen. Maar je kunt het hebben over migratie. Probleem daarvan is natuurlijk immigrant vraagt zelf ook arbeid. Hè. Zijn of haar kinderen willen ook naar school, heeft ook zorg nodig, willen ook ergens wonen. Dus migratie kan wel de druk verlichten. Maar los van het sentiment in het land. Nog los van het sentiment in het land, maar dat voert ook echt wel de druk op bijvoorbeeld de huizenmarkt. Daar is het ook al heel erg lastig. En nog los van het sentiment. Dus dat is ook een hele lastige oplossing. En wat je dan eigenlijk, waar je dan tegenaan loopt, en dat is eigenlijk hoe je de economie in zijn algemeen wel kunt beschouwen op dit moment, is dat we rijden gewoon super hard op de snelweg. 160, laten we even vanuit gaan dat zou mogen. 160, we gaan super hard. Als je het gaspedaal nog voet helemaal pedal to the metal, werkt niet. Hè. De auto, van mijn auto gaat echt niet harder. Weet je, voordat je dan, als je het gaspedaal, als je dan harder wil gaan, ja, dan moet je echt heel wat van. Dan moet je bijvoorbeeld een nieuwe auto kopen. Dat heeft veel meer voeten in de aarde dan wanneer je 80 rijdt, gewoon het gaspedaal indrukt en dan ga je harder. En zo kun je de Nederlandse economie een beetje op dit moment beschouwen. Het is eigenlijk best wel wat overfit. Hè. De fabrieken draaien volle toeren, personeelstekort. Het is moeilijk om harder te groeien. Maar we zitten te springen om mensen, maar het aantal faillissementen neemt ook toe. Ja. Hoe ruimt dat met elkaar? Ja, dat is een eigenlijk, je ziet natuurlijk dat die economie gaat natuurlijk in golvenbeweging. Dus je ziet eigenlijk nu eigenlijk de klassieke, of gewoon de theorie zou zeggen, zo'n personeelstekort kan je eigenlijk niet volhouden. Want wat er gebeurt er is enorm veel, neem bijvoorbeeld de horeca, enorm veel vraag naar biertjes op het terras, zeker nu mooi weers. Veel vraag dan ook naar horecapersoneel. Moeilijk te vinden. Nou, wat gebeurt er? Dan gaat bijvoorbeeld de lonen van het horecapersoneel gaat omhoog. Nou, daardoor wordt een biertje op het terras wordt duurder, waardoor wij met z'n allen minder biertjes op het terras drinken. En daardoor neemt de vraag naar personeel in de horeca weer af. Dus dan zie je eigenlijk dat de wal het schip vanzelf weer keert. Je zou ook kunnen krijgen dat een ondernemer in de horeca zegt, het personeel wordt nu zo duur. Ik ga bijvoorbeeld met QR-codes werken, zodat ik met minder personeel toch nog hetzelfde hoeveelheid of meer klanten kan bedienen. En waardoor ook weer de vraag, en door automatiseren heb dan ook weer de vraag naar personeel af. Maar je ziet eigenlijk dat toch is. En dat gebeurt ook. Hè, dat zie je ook wel gebeuren. En je ziet ook dat bijvoorbeeld sommige bedrijven kunnen dat niet aan. Hè. Die gaan dan de prijzen verhogen. Komt er niemand meer over de vloer, gaan over de kop. En dat zie je ook gebeuren. Hè? Dat er nu steeds meer bedrijven failliet gaan. Niet alleen in de horeca natuurlijk. Maar is dat zorgelijk of hoort dat bij deze de economie waarin we nu zitten, dat het aantal faillissementen stijgt? Ja, dat hoort er eigenlijk wel een beetje bij. En dat is ook, gek genoeg, is dat ook eigenlijk heel goed. Hè? Dat is natuurlijk voor de ondernemers die dat treffen en ook de mensen die daar werken, is dat natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Als je zaak over de kop gaat, je ziet je droom in duigen vallen, personeel wat op straat komt te staan. Maar eigenlijk is zo'n faillissement is eigenlijk een hartstikke nodig, een broodnodig onderdeel van de gezonde economie. Want dat betekent namelijk vernieuwing. Want eigenlijk wat je hoopt te zien is dat eigenlijk bedrijven die producten of diensten leveren waar wij als maatschappij niet meer op zitten te wachten, waar we niet meer over de vloer komen, dat die inderdaad de deuren sluiten. En daarmee komt er bijvoorbeeld personeel vrij. Komt er ergens een winkelruimte of een restaurantruimte vrij voor een ondernemer die wel iets wil, waar een ondernemer die producten of diensten levert waar we wel op zitten te wachten, waardoor die kan groeien. Hè? Dus het eigenlijk toch een beetje in de economie geldt wel een beetje de een is een dood, is de ander zijn brood. Hè? Dat betekent dus, jij kunt dan dat personeel van die ander overnemen en daardoor kun jij groeien. Dat is eigenlijk fundamenteel aan de vernieuwing in de economie. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van hoe wij ja, niet hoe wij zo'n moderne economie zijn geworden. Ja. Maar dat is ja voor individuen natuurlijk heel vervelend. En je hoopt natuurlijk niet dat het zo snel gaat dat er eigenlijk dat er meer mensen op straat komen te staan dan andere bedrijven weer kunnen absorberen. Maar dat is gelukkig nog niet aan de hand. En dat zie je dus in het feit dat die werkloosheid nog steeds al echt al een paar jaar lang ontzettend laag is. En nog steeds bedrijven zeggen, ik heb moeite om aan mensen te komen. Zie je dus eigenlijk dat die faillissementen weliswaar oplopen, maar nog lang niet alle meer in het hoog zijn. Ja. Advocaten, studenten moeten zich gaan voorbereiden op een misschien wel een hele drastisch andere arbeidsmarkt. Hoe ziet dat eruit? Je noemt net automatisering. Hè? Er zijn genoeg opleidingen op het HBO, MBO, WO, waar nu ja wat meer een praktische focus ligt. Hoe die studenten zich zorgen gaan maken? Ook bij automatisering geldt een beetje hetzelfde bij die faillissementen. Je hoopt eigenlijk dat, want dat is eigenlijk een beetje van de een van de weinige routes die er nog over zijn. Het zorgen dat als we niet met meer mensen zijn, hoe kunnen we dan zorgen dat we, maar we willen wel graag meer spullen, weer meer diensten. Hoe kunnen we dan zorgen dat we met de mensen die er zijn meer kunnen maken? Meer zorg kunnen leveren, meer onderwijs, meer auto's kunnen maken, noem maar op. En dat vergt innovatie, vergt investeringen, vergt automatisering. Dat is heel erg belangrijk. En je hoopt eigenlijk dat dat ook in een zodanig tempo gaat dat de mensen die daar worden getroffen, die bijvoorbeeld een opleiding volgen en dan straks merken dat zij, en dat mensen zich kunnen aanpassen. Dus dat mensen ook die nieuwe vaardigheden die daarvoor nodig zijn, ja, zich dat eigen kunnen maken. Een heel concreet voorbeeld, dat een automonteur die heel erg gewend is om met dieselauto's te werken of met benzineauto's voldoende tijd heeft om te schakelen naar elektrische auto's. Ja. Dat is vaak in de geschiedenis laten zien dat wij daarin ontzettend goed toe in staat zijn. Hele duidelijke voorbeelden. Dat blijkt ook uit het feit dat de werkloosheid nu al heel laag is. Blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat sinds de jaren 90 vrouwen veel meer zijn gaan werken dan daarvoor. En dat heeft helemaal niet geleid dat mannen ineens massaal werkloos waren. Nee, de economie is gewoon veel groter geworden. We zijn met z'n allen veel welvarender geworden. Dus sommige banen zullen verdwijnen, maar in plaats van komen er weer nieuwe banen. Ja, neem bijvoorbeeld vroeger. Nou, ik kan een eindeloos voorbeeld geven, sorry. Maar vroeger werden bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam werden alle goederen werden gewoon per stuk door een grote groep stevige mannen werden per stuk uit een schip gehaald en naar de kant gesjouwd. En op een gegeven moment werden dat containers en werden dat kraammachinisten. Veel minder mensen die daarvoor nodig hadden. Dat zijn beroepen die zijn verdwenen. Zijn er beroepen waarvan je nu al ziet van dat in het Nederland van over 20, 30 jaar hebben we deze groep of misschien deze hele sector eigenlijk niet meer nodig? Je ziet eigenlijk al wel inderdaad bijvoorbeeld de administratieve beroepen. Je ziet vaak dat echt wel wordt geautomatiseerd. Denk echt aan de boekhoudkundige dingen. Zij misschien ook. De echte administratieve boep, dat zie je al gebeuren. Dat zal vermoedelijk doorzetten. Maar ik denk dat je automatisering moet je ook niet alleen zien als iets wat hele beroepsgroepen verandert. Maar juist ons van ons allemaal het werk verandert. Je kunt je voorstellen, als journalist bijvoorbeeld, 20 jaar geleden hoef je helemaal niet te bekommeren om je Twitter of je X-profiel, je social media profiel. Of jij goede YouTube-filmpjes kon maken. En dat zijn zaken waar je nu als journalist eigenlijk wat je helemaal eigen moet maken. Ik weet, toen ik vroeger nog 2,5 jaar bij het Weekblad Elsevier gewerkt, hadden we ook een documentatieafdeling. Daar kon je dan een mapje opvragen als je een onderwerp had wat je wilde uitdiepen. Dan konden zij. Ja. Maar op een gegeven moment werd het toch ook een beetje achterhaald, want je ging zelf googlen. En dus dan zie je eigenlijk dat jouw werk ook in plaats van in de archieven duiken, de kanten archieven duiken, ga je nu googlen. Dus je ook als voor ons allemaal geldt eigenlijk dat je vaardigheden moet. Voor iedereen geldt eigenlijk dat je vaardigheden veranderen. We gaan nog even over de Amerikaanse verkiezingen hebben, want die werpen hun schaduw natuurlijk vooruit. Wat is de beste uitkomst voor de Nederlandse economie? Ja, we. Trump, dat is wel heel erg een waardeoordeel. Precies. Ja, we hebben in ons scenario, we verwachten eigenlijk dat als Trump wordt gekozen, dat hij natuurlijk toch wel die handelsoorlog wat een beetje opvoert. Dus bijvoorbeeld denken aan importbarrières. De Verenigde Staten is een ontzettend grote handelspartner voor Nederland. Maar drukken ook internationaal natuurlijk een heel groot stempel op de geopolitiek, op de wereldhandel. Als de Verenigde Staten zegt, we motten ze niet meer in het bij, die buitenlandse producten. Dat ze in zichzelf keren. Ja, dan zet dat echt wel een beetje de toon. En Nederland als handelsland heeft daar echt wel last van. Wij als burgers hebben er ook last van. Want we verwachten dat als Trump wordt gekozen, dan gaat de inflatie waarschijnlijk iets hoger zijn. Want door al die beperkingen in de handel gaan waarschijnlijk de producten, de prijzen van producten omhoog. Hè? Want we kunnen dat dan niet meer van de goedkoopste aanbieder halen. Mm-hmm. Die het beste en het meest efficiënt maakt. Dat wordt duurder. Maar zorgt misschien ook dat je als Europa of Nederland je wat meer op jezelf ook gaat richten. Ja. En dat je misschien zelf nieuwe kansen kan ontwikkelen. Ja, precies. Dus er kunnen nieuwe kansen doorkomen. Dat we inderdaad, er wordt veel gesproken over natuurlijk dat je toch zelf meer die chipindustrie gaat ontplooien. Maar ja, het is zeker op korte termijn is dat wel duurder. Er is een reden dat er heel veel wereldhandel is en dat dat ook heel gefragmenteerd is, omdat het over de hele wereld is het uitgewaaid op de plek. En bedrijven hebben natuurlijk feilloos uitgezocht waar dan dat het meest efficiënt en goedkoop kan. En dat kan wel weer teruggehaald worden naar bijvoorbeeld Europa of naar de VS. Maar dat is zeker op korte termijn is dat wel duurder. En dat betekent dus ook als consument dat je dan waarschijnlijk wel duurdere producten voor je kiezen krijgt. Hogere prijs voor je kiezen krijgt. Dus dat is voor de koopkracht natuurlijk geen opsteker. Dus we zien, ja, we verwachten voor Nederland is Trump nog los van wat hij dan met de NAVO zou willen. En hoe dat onze nationale veiligheid, want goed, we hebben het over. Ik heb het nu over een tiende hier en over een tiende daar. Maar bijvoorbeeld als de oorlog in Oekraïne zou escaleren, als Rusland toch eens ook het in zijn hoofd haalt om. Dan heb je het over hele andere dingen. Dan heb je het niet over een tiende hier en tiende daar natuurlijk. Nee. Dank voor jouw blikken in het komende kwartaal. En ook nog verder. Fijn dat je er was. Niek Vrieslaar, senior econoom van de Rabobank. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In die Nationale Nieuwsquiz gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En we spelen hem vandaag met Joep Langeveld uit Hillegom. Van harte welkom. Dank je. Als het u lukt om nieuwskenner van de week te worden, wint u €100. De hoogste score tot nu toe, heeft u hem nog onthouden? 70 of? Ja, nou 60. Nee, je komt er goed vanaf. 60. Maandag neergezet door Sybren Woudstra uit Amsterdam. In de eerste ronde een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Bepaalt uw nieuwsfactor heeft u nodig voor 102. Zullen we beginnen? Ja. Veel succes. Regen heeft gisteravond op meerdere plekken in het land overlast veroorzaakt. Er is ook ruim 30 mm gevallen lokaal. In Breda liepen straten onder water en auto's botsten op putdeksels die door de hoge waterstand wegdreven. Een automobilist werd door de brandweer bevrijd onder een ondergelopen spoorviaduct. Ook hier waren de huizen niet bestand tegen het noodweer. Oh, my god! Het zal je huis maar zijn. Na de hete zonnige dagen brak gisteravond op verschillende plaatsen in Nederland noodweer los in Overijssel. En welke andere provincie werd zelfs code oranje afgekondigd? Limburg. Limburg is goed. Uiteindelijke schade bleek, weten we nu, mee te vallen. Ook in andere provincies spraken van hevige neerslag. Een openluchtconcert in Nijmegen van de Australische zanger Xavier Rudd werd daarom afgelast. Hoe heet het openluchttheater waar Rudd zou spelen? Maar de Goffert. De Goffert is goed. De gemeente besloot het concert te schrappen vanwege het onweer. Vraag 3, luister even hiernaar. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een Oekraïner die bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding betrokken zou zijn. Het lijkt er ook sterk op dat president Zelensky niet op de hoogte was van deze operatie. En dat blijft dus nog altijd een vraag wie hier nou precies de opdracht voor heeft gegeven. Vraag 3, arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Oekraïner Vladimir S. Die man zou betrokken zijn bij sabotage van de Nord Stream 2. In welk land zou die zitten? Polen. Polen is goed. Heeft tot nu toe niet meegewerkt aan de uitlevering. De verdachte is inmiddels verdwenen. Die Vladimir S., vraag 4, zou behoren tot de 6-koppige bemanning van een zeilschip. Dat is gebruikt tijdens de sabotage. Wat was het beroep van Vladimir S.? Duiker. Duikinstructeur. Ik denk dat gaan we goed rekenen. Hij zou werkzaam zijn geweest in Kiev en daarna woonde hij in Warschau. Vraag 5. We laten u een fragmentje horen. Wie is er aan het woord? Ik heb mijn eigen achtergrond bewust en dat doe ik meestal onbesproken gelaten. Ik vind dat gaat ook verder niemand iets aan. En nogmaals, ik had net zo gehandeld als iemand had geschreven in dat blad. Er moet een puntige mes door de keel van elke moslim worden geramd. Arnon Grunberg, ja hoor, schrijver stopt na 25 jaar met zijn column. We hebben het erover gehad vanwege een column van Herman Brusselmans over Gaza en vooral vanwege de zouteloze reactie van de hoofdredactie van Humo daarop. Kunt u nog een extra punt scoren? Een makkelijke 1 punt, een moeilijke 2 punten. Het is een vervolgvraag over het onderwerp. Moeilijk. Een moeilijke vraag. Grunberg ziet een overeenkomst tussen Brusselmans column en een zin uit een lied van een nazi-knokploeg. Hoe heette deze knokploeg, opgericht door Hitler? De SS. Het is de SA. Standaardvuur. Ja, het is de Sturmabteilung. Het zijn de Bruinhemden. Een Joodse organisatie kondigde eerder al aan een rechtszaak tegen Humo te beginnen vanwege Brusselmans column. Bij de volgende vraag maximaal 4 punten te krijgen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is dus wie bedoelen we? Het gaat dus om een naam. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. 4. Ik hoop de Nederlandse berg te halen. 3. En overwon al sur le pont de Rotterdam. Stop. Volle ring. Voor 2 punten, zoals altijd, kwamen er weer tranen na de winst. En voor 1 punt, want gisteren kreeg ik de gele trui in de Tour de France van. En dat is inderdaad Demi Vollering. Hartstikke goed geantwoord. We gaan het aantal punten dat u in deze eerste ronde heeft behaald vermenigvuldigen met de punten uit de tweede snelle ronde. En u krijgt een minuut tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Heel veel succes, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land zijn artsen en ander medisch personeel aan het staken? India. Is goed. Welke Nederlandse club is door Salzburg uitgeschakeld voor de Champions League? Twente. Is goed. Hoe heet de burgemeester van wie de auto eergisteren werd beschadigd? Sibron Duma. Is goed. Bij welke omroep is het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag gestaakt? Pas. NTR. Voor hoeveel miljard dollar heeft de VS aan wapens verkocht aan Israël? 20 miljard is goed. Zo, hoe heet de Russische grensregio waar de noodtoestand is uitgeroepen? Koersk. Belograd. Welke organisatie meldt vandaag dat de Nederlandse economie weer groeit? Het CBS, statistiek. Is goed. En dan de hintvraag. Een Amerikaanse kantinejuf moet 9 jaar de cel in doen omdat ze voor 1,5 miljoen aan wat heeft gestolen? Kippenvleugels. Kip, ja, kippenvleugels. Een Amerikaanse militair heeft bekend gevoelige informatie te hebben verkocht aan welk land? Rusland. Aan China. Wat mogen boeren dit jaar 2 weken langer uitrijden dan gebruikelijk? Mes. De EU-staten zullen hulp sturen naar welk land in verband met de hevige bosbranden? Griekenland. Dat is allemaal goed. Dat is allemaal goed. Mest was ook nog goed. Ik ga eens even kijken op het scherm naast me, want het wordt hier allemaal uitgerekend. Dit zijn 8 keer 8 is hier 64 punten heeft u gescoord. Dat is meer dan 60. Dus dat, u gaat aan de leiding, meneer Langeveld. Ah. Gefeliciteerd. Ja, alvast. Nou, even afwachten tot vrijdag hoe dat allemaal afloopt. Fijn dat u meedeed. Sven Kokkelman zometeen. Sven opeens. Sven, wat gaan jullie doen? Herman, goedemorgen. Ik ga praten met de buitenlandwoordvoerder van de BBB. Tevens medeoprichter, tevens rechterhand van Kernhuim van der Plas. En hij gaat eigenlijk overal over. Henk Vermeer is mijn gast zometeen in Sven opeens. Dankjewel. Abdelkader Kabash, Mette van der Heuvel, dankjewel. Over metalen druk bij studenten. En Nick Vrieselaar, nogmaals spraakmaker van deze uitzending. Dank dat je er was. Ja, morgen is er, zoals eigenlijk elke werkdag in de week, een nieuwe spraakmakers. Dank voor het luisteren en heel veel plezier zometeen op deze zender Radio 1 bij Sven op 1. Dit was een programma van KRO en